Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het zuidoosten van de VS is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie, die maandag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners verplaatsen hun spullen naar hogere plekken en in Tampa zijn al 30.000 zandzakken uitgedeeld. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de eerste F-16's zijn aangekomen op Oekraïense bodem en ook al zijn ingezet. Het is niet duidelijk uit welke landen die gevechtsvliegtuigen komen. Waarschijnlijk worden ze gebruikt om Russische kruisraketten of drones uit de lucht te schieten. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de landen die als eerste F-16's beloofden, zoals Denemarken, Nederland en de VS. Hoeveel toestellen Oekraïne nu heeft, is niet bekend. De Britse premier Starmer heeft in een toespraak de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld en zegt dat hij er alles aan doet om de railschoppers voor de rechter te krijgen. Vanmiddag gingen demonstranten in zeker drie plaatsen op de vuist met de politie. Ook werden twee opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. Bewoners en personeel waren volgens Starmer doodsbang. In totaal zijn er 150 mensen opgepakt. De politie verwacht nog meer arrestaties. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan maandag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Zondag werd de parcoursverkenning daarom geschrapt. Na de individuele triathlon afgelopen week waren veel deelnemers niet te spreken over de waterkwaliteit. Zeker één van de triatleten is daarna ziek geworden. Het weer, vannacht wolkenvelden en wat opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe ontstaat leven? De week van de grote vragen. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de nacht van NTR Wetenschap. Deze week elke nacht op NPO Radio 1 met een speciaal thema, grote vragen. In vijf nachten gaan we op zoek naar antwoorden op vijf grote vragen die ons als mens bezighouden, met behulp van de wetenschap. Vannacht een essentiële vraag over ons bestaan. Want soms voelt het toch wel uniek, hè, dat wij hier op aarde kunnen leven. Hoe is dat leven überhaupt ontstaan en wat is daar dan voor nodig? Die vraag gaan we beantwoorden met behulp van de scheikunde. Want uiteindelijk is al het leven op aarde eigenlijk een scheikundige puzzel. En die puzzel probeert onze gast van vannacht op te lossen. Bij mij in de studio is namelijk Wilhelm Huck de gast. Hij is hoogleraar fysische organische chemie aan de Radboud Universiteit en probeert samen met een grote groep andere wetenschappers een levende cel te creëren uit het niets. Net zoals dat ook ooit op aarde gebeurde. Wilhelm, welkom in de studio. Dankjewel Stijn, heel fijn om hier te zijn. Laat ik maar gewoon meteen met de deur in huis vallen en die ene grote vraag aan je voorleggen. Hoe is het leven ontstaan? Als ik het wist, zat ik hier niet, denk ik, want dat is nou net het grote vraag. Dat is een van de grootste vragen van de wetenschap. Niet alleen op dit moment, denk ik, maar wellicht de afgelopen 1000 jaar al. Hoe is het leven ontstaan? We weten het niet precies. Nee, en heb jij een vermoeden? Vermoedens, zeker. Wilde ideeën, nog meer. Theorieën, misschien. maar geen sluitende hypothese. Nee, en toch, hè, ik zei het net al, leven is eigenlijk iets scheikundigs. En wat maakt leven dan scheikundig? Nou, het is zeker een scheikundig probleem, omdat het natuurlijk uiteindelijk alle leven een verzameling moleculen is. Mm-hmm. Dus alle leven bestaat uit cellen. Elke cel in jouw lichaam bestaat uit moleculen. Dus het is zeker het onderwerp van de chemie, van de scheikunde, om dit leven te bestuderen. Ja, En jij doet met een grote groep wetenschappers van andere universiteiten ook onderzoek naar het ontstaan van leven. Daar gaan we straks ook dieper op inzoomen. Maar eerst lijkt het me goed om toch die basis van leven met jou te bespreken. Waar hebben we het over als we het over leven hebben in jouw vakgebied? Ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag om dat eerst goed te bekijken. Want wat leven in elk geval niet is, het is geen machine. Het is niet iets waarvan we kunnen begrijpen precies hoe het werkt en wat voor functie dat het heeft. En als je dat weet, kun je zeggen, nu weet ik hoe ik het moet gaan bouwen. Mm-hmm. Dus eigenlijk leven is iets dat ontstaat wanneer we een dermate complex mengsel van moleculen hebben, dat mengsel eigenlijk levend wordt. En wat je daarvoor nodig hebt, en eigenlijk elke cel, de ingrediënten natuurlijk, zijn een celmembraan om de buitenkant en de binnenkant van elkaar te onderscheiden. Om aan te kunnen geven waar zit dat leven, waar zit het niet. En binnen in die cel heb je in elk geval DNA nodig om de informatie eigenlijk uit op te halen voor alle andere eiwitten die we nodig hebben in de cel. En die eiwitten die hebben we nodig omdat dat eigenlijk de machines zijn die ervoor zorgen dat alle andere onderdelen goed werken, op de juiste snelheid werken. Ja, maar dat klinkt allemaal niet als heel ingewikkeld. Klinkt niet als zo ingewikkeld, want sterker nog, die onderdelen die kennen we. Ja. Voor de meeste organismen hebben we het hele genoom ontrafeld, dus we kennen die informatie. We weten alle eiwitten die uit dat genoom zouden moeten komen. Mm-hmm. Die zouden we allemaal kunnen isoleren en bij elkaar kunnen gooien. Alleen dan werkt het niet. Oh nee, waarom niet? Omdat het leven geen machine is. Dus we weten niet hoe we nou eigenlijk alle onderdelen bij elkaar moeten brengen op zo'n manier dat alles in elkaar grijpt. En eigenlijk zichzelf in een soort toestand trekt die we als leven zouden erkennen. Ja, toch weten we vanuit de biologie, hè, ook kunnen we eigenlijk al best wel veel. Ook met cellen die gebruikt worden om baby's te maken uiteindelijk. We weten al best wel goed hoe we daar in het DNA kunnen knippen. Met CRISPR onder andere genetische manipulaties kunnen doen. Waarom is het dan zo dat we vanuit die allereerste basiselementen juist niet weten hoe leven werkt? Twee punten. Ten eerste weten we helemaal niet hoe we vanuit de allereerste basiselementen, dus uit de oersoep, hoe daar de ingrediënten zijn ontstaan die ons heel dicht bij een levende cel brengen. En ten tweede weten we ook helemaal niet eigenlijk hoe we, als we erg dichtbij zijn bij die levende cel, hoe dan de cel levend wordt. Nogmaals, ik denk dat als je naar de biologie kijkt, dan hebben we enorm scala en technieken ontworpen om levende cellen te bestuderen. Ja. Maar biologen kijken nooit naar niet-levende cellen. Die zijn voornamelijk geïnteresseerd in hoe leven werkt. En we zijn ook heel goed in van leven naar dood. Dat zien we op allerlei andere programma's, denk ik, op radio en tv. Ja. Maar we weten niet hoe we van dood weer terug naar leven kunnen gaan. Ja, want zou jij een cel waar geen leven in zit dan ook een dode cel noemen? Ja, dat kan een dode cel zijn. Een levenloze cel, zou je het ook nog kunnen noemen. Ja. Maar als het niet de potentie heeft om weer levend te worden, ja, dan is het geen leven. Nee, en dat klinkt deze vraag misschien ook heel gek, maar wanneer is dan een cel levend en wanneer is hij dood? Meestal is dat als je een levende cel ziet, dan herken je het wel. Dus dat klinkt heel is niet echt een hele goede definitie te geven. Maar ik denk in het algemeen, geen kloppend hart in, toch? Nee. Ik denk in het algemeen, als je kijkt naar cellen, dan hebben ze als eigenschap dat ze kunnen groeien en zichzelf kunnen delen. Mm-hmm. Dus als je een cel ziet groeien en delen, dan weet je dat die levend is. Oké, dus dat is een beetje waar jullie naartoe gaan. Jullie willen een cel maken die kan groeien en kan delen. Gaan we zo op in. Ik ben vooral heel erg benieuwd, waarom wil je dit onderzoeken? Waarom is dit belangrijk om te weten? Nou, ten eerste is het nieuwsgierigheid. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Omdat het iets is wat we niet weten. Dus dat is voor een wetenschapper toch een rode lap. Om te zeggen, dan wil ik het wel graag weten. Ja. Ik denk ook dat het een enorm fundamentele kennis oplevert over, als je heel erg begrijpt hoe je iets kan bouwen, als je het leven kan maken, dan is dat per definitie ook zo dat je, denk ik, het leven ook veel beter begrijpt. En als je leven beter begrijpt, dan denk ik dat die kennis op de lange termijn ook heel belangrijk gaat worden om te herkennen wanneer leven niet goed werkt, dus in het geval van een ziekte. Ja. Wat je dan kunt doen om met de kennis die we hebben opgebouwd, om te kijken of je dat soort ziektes op een nieuwe manier kunt aanpakken. Want het is niet dat je iets kan creëren, een levend iets wat eigenlijk nog niet bestaat. Nou, ik denk dat in de praktijk dat we wel iets zullen creëren van leven dat nog niet bestaat, omdat we waarschijnlijk allerlei bouwstenen gaan gebruiken en minimale hoeveelheid bouwstenen, dat je eigenlijk een soort gemankeerde bacterie gaat bouwen. Okay. Dus je kunt zeggen, ik zou kunnen proberen om E. coli na te bouwen. Dat is die poepbacterie, toch? Precies, en dat is de meest bestudeerde bacterie die we kennen, dus er is alles van bekend. Dus dan zeg je, nou, dat is misschien een heel goed startpunt, want we weten alles van E. coli. Alleen ook E. coli is nog niet zo heel erg klein. Er zitten nog steeds duizenden genen in, dus dan moet je toch nog steeds heel veel bouwstenen gebruiken. Ja. Dus misschien kun je een soort minimale versie, een gestripte versie van E. coli bouwen, waarbij je een aantal dingen gewoon weglaat. Eentje waar je niet ziek van wordt misschien. Sowieso, dat wil je ook niet. Nee, maar er kan dus niet ineens iets uitkomen waarvan je denkt, nou, ik heb iets alienachtigs gemaakt of zo. Nee, alhoewel wij ons wel realiseren natuurlijk dat mensen dat zouden kunnen denken. En ja, wij willen ook zeker niet dat risico bagatelliseren of wegnemen. Dus wij zullen in elke stap bij het ontwerp van de experimenten ook rekening houden met het inbouwen van een veiligheidsswitch eigenlijk. Dus dat je zegt van, nou, deze bacterie kan het lab nooit ontsnappen, want hij is zo afhankelijk van allerlei omstandigheden die je in een lab kunt creëren, maar daarbuiten niet, dat die bacterie geen kans heeft om daarbuiten te overleven. Of je zou zelfs actief een soort iets kunnen inbouwen dat je heel makkelijk die bacterie kunt uitschakelen. Ja. Wat niet wil zeggen dat het risico heel erg groot is natuurlijk. Nee. Laten we even terug in de tijd gaan, want in 1871 was zelfs Charles Darwin al bezig met de vraag over hoe leven ontstaan was en ook hoe het zich natuurlijk evolueerde. Dat is voor hem ook een essentiële vraag geweest. Maar wat was die theorie toen? Nou, ik denk dat dat wel een heel mooi punt is. Iedereen kent Charles Darwin natuurlijk van de evolutietheorie. Ja. Die we ook heel goed begrijpen. Zolang dat toegepast wordt op levende organismen. Mm-hmm. Maar Charles Darwin realiseerde zich ook dat voor die tijd moest je dan op de een of andere manier vanuit niets naar iets zien te komen. En hij speculeerde ook in een brief aan een vriend, Joseph Hooker, dat hij zich kon voorstellen dat er ergens een warm little pond was, mm-hmm, met zouten en bliksem misschien en eiwitachtige structuren, waaruit dan leven voortgekomen moest zijn. En ik denk dus dat hij ook wel aanvoelde dat van een bepaald startpunt op de hele vroege aarde, waarin je absoluut geen leven had, hoe kwam je dan vanuit dat startpunt tot iets wat wel op leven lijkt? Want laten we wel zijn, alle leven op aarde lijkt enorm op elkaar. Mm-hmm. Dus natuurlijk is er een enorme verscheidenheid van bacteriën tot mensen tot olifanten. Maar al dat leven bestaat uit dezelfde soort cellen met een membraan en DNA en eiwit. Als je er scheikundig naar kijkt, dan lijkt alles leven op elkaar. Precies. Ja, vanuit mijn perspectief is dat soms toch anders, maar ik snap wat je bedoelt. En is die theorie van Charles Darwin nog steeds zo gangbaar dat jullie daarop voortbouwen? Nou, Charles Darwin had eigenlijk alleen maar een vermoeden uitgesproken. En daarna denk ik dat het heel lang stil is geweest. Ik denk dat we daarna wel 100 jaar moesten wachten, denk ik, voordat het idee van oersoep weer wat meer ingeburgerd begon te raken. En de afgelopen 20 jaar zeer zeker, is er enorm veel werk verricht aan eigenlijk het zoeken naar bouwstenen van leven op vroege aarde, mm-hmm, op kometen, op Mars, op de maan, overal in het heelal, vind je eigenlijk moleculen die je zou denken dat zijn mogelijke ingrediënten voor de bouwstoffen van het leven. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat we nu geleerd hebben, zeer zeker, is dat het voorkomen van dat soort moleculen absoluut niet vreemd is. Nee. En zijn we dan misschien ook wel technologisch wat verder opgeschoten dat we nu die theorie ook beter kunnen gaan onderzoeken? Is dat de reden dat jij nu ook hiermee begint? Ja, aan de ene kant wel, omdat we zijn nu zo goed in staat om het heelal af te speuren of om meteorieten te onderzoeken, dat je zelfs op brokstukken van meteorieten tienduizenden verbindingen kunt vinden. Mm-hmm. Dus we zijn niet meer zo twijfelachtig over het feit dat leven wel zou kunnen ontstaan, want er waren niet genoeg ingrediënten. Moeten we dat zeker weten. Ja. Alleen die ingrediënten maken geen leven. Dus waar we eigenlijk niet zo heel veel zijn opgeschoten is over een soort ontwikkelen van een algemene theorie of idee over hoe nou die evolutie plaatsvond voordat er evolutie was. Dus precies wat Charles Darwin dus in 1871 al zei. Wat was dat voor soort evolutie die dan plaatsvond, dat er uit die oersoep ineens leven voortkwam. Ja, hoe komt het dat het zo moeilijk is om dit te achterhalen of hier onderzoek naar te doen? Want anders hadden we het de afgelopen 200 jaar wel kunnen onderzoeken, lijkt me. Ja, omdat we er niet bij waren, 3,8 miljard jaar geleden. Geen camera op, dus er is geen smoking gun die is gebleven. Die zegt, zo is het natuurlijk gegaan. Het andere moeilijke is dat we al moeite hebben om precies te definiëren wat leven is. Dus waar zijn we nou precies naar op zoek? Dat allereerste leven, hoe zag dat eruit? En we weten eigenlijk ook niet, wat is nou de functie van leven? Want als je een bepaalde functie hebt, dan kun je gaan denken van, nou, ik kan allerlei systemen bedenken die een soortgelijke functie of eigenschap hebben. Ja. En dan kun je misschien iets leren over hoe dat soort systemen werken. Maar bij leven weten we dat niet. Nee. Roept het bij jezelf niet ook een beetje existentiële vragen op? Ja, the meaning of life. Dat is een goede vraag. Ik denk voor het algemeen, voor je eigen leven, maakt er niet zo heel veel uit of je wel of niet weet hoe het leven is ontstaan uit de oersoep natuurlijk. Dus dat is een andere meaning of life, denk ik, dan een chemische meaning of life. Ja, maar ik dacht, sta je niet soms ook wel eens stil bij het feit dat je dus in een lab bezig bent om toch wel met leven te spelen? Ja, ik denk dus ook dat als je kijkt naar ethische bezwaren over of het een gevaarlijke of niet gevaarlijke cel zou zijn die wij bouwen, denk ik dat helemaal niet zo belangrijk is ten opzichte van vragen inderdaad als ik ben in staat om überhaupt leven te creëren. Dat lijkt mij een veel grotere doorbraak of verandering in hoe mensen en ikzelf tegen het leven zouden kijken. Ja. Omdat je nu toch iets levens als iets ongrijpbaars, iets magisch bijna beschouwt. Als je het in het lab zou kunnen maken volgens een bepaald recept, dan gaat dat magische er toch wel een beetje af, denk ik. Ja, toch af en toe ook even een beetje filosofische tijd inbouwen dus in je onderzoek. Ja, dat denk ik zeker. Ja, en je noemde het net zelf wel ook even, de meaning of life. Dat verwijst ook naar een bekend stukje van een scène van Monty Python. En dat wilde je ook graag even laten horen. Item 6 on the agenda. The meaning of life. Now, Harry, you've had some thoughts on this. That's right, yeah. I've had a team working on this over the past few weeks, and what we've come up with can be reduced to two fundamental concepts. One, people are not wearing enough hats. Two, matter is energy. In the universe, there are many energy fields which we cannot normally perceive. Some energies have a spiritual source which act upon a person's soul. However, this soul does not exist ab initio, as Orthodox Christianity teaches. It has to be brought into existence by a process of guided self-observation. However, this is rarely achieved owing to man's unique ability to be distracted from spiritual matters by everyday trivia. What was that about hats again? Wat is voor jou de kernboodschap van dit fragment? Ja, ik dacht eerst dat mensen niet genoeg hoeden dragen. Ik heb zelf ook geen hoed op, hè? Ik denk het andere, dat je allerlei hele ingewikkelde beschrijvingen kunt geven waar je eigenlijk nauwelijks wijzer van wordt. Mm-hmm. Of waar je niks aan hebt. Alhoewel, in het begin zegt hij iets belangrijks. Hij zegt de flow of energy. Mm-hmm. En dat is wel super essentieel. Dus als je bedenkt wat leven is, het is een toestand die niet in thermodynamisch evenwicht is. En dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar als je kijkt naar alle chemische reacties die je normaal gesproken in het lab uitvoert, die gaan uiteindelijk richting thermodynamisch evenwicht. Daar zijn we als chemici heel erg goed in. Dat begrijpen we heel goed. Maar leven, als dat naar thermodynamisch evenwicht gaat, dan ben je dood. Dan gaat er geen energie meer in en komt er geen energie meer uit. Mm-hmm. Dus leven onttrekt zich aan de thermodynamica eigenlijk, zolang als het in leven is. En eigenlijk heeft dat de afgelopen 3,8 miljard jaar al gedaan. Dus het is in staat om al die tijd niet tot evenwicht te komen. Mm. En dat is wel een heel essentieel punt natuurlijk. En dat is eigenlijk ook een kern van waar je probeert naar te zoeken als je nou zo'n levende cel probeert te bouwen of probeert te vinden naar die evolutie voordat er evolutie was. Het moet iets met energie te maken hebben. Dus het moet iets te maken hebben met hoe snel of hoe makkelijk je energie kunt opnemen en kunt gebruiken voor jezelf. Dus om te kunnen groeien en delen. Mm-hmm. Zonder dat je daarbij dus inderdaad gewoon uiteindelijk gewoon op nul uitkomt. Breekt het dan niet ook een beetje natuurwetten of niet? Nee, uiteindelijk zal natuurlijk elke reactie in de cel zich moeten houden aan de wetten van de chemie. Alleen je hebt dus een soort thermodynamisch plaatje van hoge energie gaat naar lage energie, net zoals water van boven naar beneden stroomt. En eigenlijk wat je moet doen is je moet blijven stromen. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk blijven hangen ergens halverwege, zodanig dat je altijd kunt zeg maar gebruik maken van die stroom van energie die van boven naar beneden gaat. Nou, we gaan zo eens kijken hoe jullie dat in je onderzoek proberen te doen. Ik heb nog één laatste vraag voordat we naar de muziek gaan. Wat is voor jou de meaning of life? De zin van het leven. De zin van het leven? Dat is meteen een hele moeilijke vraag. De zin van het leven is, ik denk voor mij toch wel, om te kijken of je iets kunt ontdekken wat niemand eerder had ontdekt. Dat vind ik een hele mooie meaning of life. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw meaning of life. Laat dat horen. Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. En laat het me weten hier in de studio. Want na het journaal van 3 uur ga ik graag met je in gesprek over die meaning of life. We gaan zo doorpraten, Wilhelm, over het bouwen van leven met scheikunde. Eerst muziek, want je hebt zelf muziek meegenomen vannacht. 3 nummers maar liefst, waarvan 2 klassiek. Die komen zo meteen. We beginnen met The Cure, een klassieker zal ik het dan maar noemen. Boys Don't Cry, waarom wil je dat nummer graag laten horen? Ja, ik vind het gewoon een mooi nummer. En het is iets wat me terugbrengt misschien naar mijn middelbare schooltijd. En rond die tijd. Dus goede herinneringen aan. Ik vind het mooi nummer. Stijn Goossens. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. In deze bijzondere week van de grote vragen. We gaan 5 nachten lang op zoek naar antwoorden op 5 grote vragen. Namelijk door de lens van de wetenschap. Met vannacht de vraag, hoe ontstaat leven? Daarvoor spreek ik met Wilhelm Huck, hoogleraar fysische organische chemie aan de Radboud Universiteit. Hij probeert vanuit het niets leven te bouwen in een lege cel. Daarover ga ik het komend half uur praten, maar straks ben ik ook benieuwd naar jou. Wat is volgens jou de zin van het leven? En hoe vul jij je leven het liefst in? Bel naar 0800-1121 of stuur een appje in de app van NPO Radio 1. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. Afgelopen mei werd bekend dat jullie onderzoeksgroep Evolve 40 miljoen euro subsidie heeft gekregen van de NWO om dat leven te gaan ontwikkelen waar we het al over hebben gehad. Gefeliciteerd allereerst. Heel groot bedrag. Wat kunnen jullie met dat geld voor elkaar gaan krijgen? Ja, dankjewel. Dit is inderdaad een prachtig initiatief van Robert Dijkgraaf, die eigenlijk een aparte som geld gereserveerd had voor topwetenschap in Nederland. Wij behoren tot de gelukkige om een van die summit grants te krijgen. Ja. Ik denk dat we kunnen daar heel veel mee. En ik denk ook voor de grootte van dit probleem is het ook wel belangrijk dat we met dit probleem met heel veel mensen gaan aanpakken. Omdat als je een synthetische cel wil bouwen, dan heb je eigenlijk alle hands aan dek nodig. Mm-hmm. Je hebt fysici, chemici, biologen nodig om de onderdelen te maken. Om te kijken hoe je vanuit onderdelen kleinere modules kunt bouwen die functie hebben, dus die misschien deling veroorzaken of groei van een synthetische cel of een beter compartiment, een beter membraan. Dus iedereen is met een heel klein stukje van het project eigenlijk bezig. De hele tijd. Ja, dus eigenlijk, ik denk dat er in totaal wel 36 groepen bij betrokken zijn. Dus per groep valt het best wel mee qua hoeveelheid geld. Iedereen krijgt maar 1 miljoen. Wij krijgen wel iets meer dan dat, maar het is echt nodig om met heel veel mensen dit probleem aan te pakken. En een van de echt compleet nieuwe dingen die we gaan doen, omdat eigenlijk hiervoor hadden we een consortium dat heette BASIC, Building a Synthetic Cell, dat is een zwaartekrachtprogramma. Mm-hmm. Dat is nog niet helemaal afgelopen. Waar staat zwaartekracht voor, even kort? Zwaartekrachtprogramma's zijn eigenlijk in het leven geroepen al wat langer geleden. En dat zijn ook eigenlijk voorlopers van deze Summit Grant. Oké, dus ook, je hebt ook geld gekregen daarvoor. Ja, ja. Voor ook 10, 15 jaar? Dat was ongeveer 20 miljoen. Oké, want dit gaat over 10 jaar lang onderzoek doen, ja, hè? Dat klopt. En ook het vorige zwaartekrachtprogramma zijn ook 10 jaar. Jeetje. Maar eigenlijk wat we ons realiseerden is, omdat we al redelijk lang in dit veld actief zijn, en ook als we kijken naar wereldwijde activiteiten, dan zitten we eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem. Mm-hmm. We willen een cel bouwen waarvan we niet weten hoe die precies werkt. Omdat er is dus geen design, er is geen ontwerp. Er is geen blauwdruk. Er is geen blauwdruk. Dus het is niet alsof je de James Webb Space Telescope bouwt of de Large Hadron Collider. Dus we moeten iets bouwen waarvan we geen blauwdruk hebben. En er zijn heel veel componenten die erin gaan. Dus je zou oneindig veel combinaties kunnen proberen om te kijken of het werkt. Dus dat betekent dat we andere methoden nodig hebben om dit probleem op te lossen dan die we tot nu toe hadden. En daarom willen we gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. En vormen daarvan. Om eigenlijk de computer ons te laten helpen. Om op een slimme manier heel veel experimenten te doen. Om te kijken of we tot een levende cel kunnen komen. En dat is ook wat jullie specifiek gaat doen, toch? Jullie onderzoeksgroep. Dat klopt. Dus onze bijdrage gaat heel sterk gericht zijn op kunstmatige intelligentie. En het doel is om eigenlijk een soort machine te bouwen. Of een toch wel die machine, opstelling hè? Te bouwen. Wat die machine gaat doen, is die gaat eigenlijk evolutie nabootsen in het lab. Mm-hmm. Net zoals je evolutie kunt nabootsen in biologische experimenten. Kun je eigenlijk ook kijken of je dat misschien in het lab kunt doen. En dan heb je natuurlijk het probleem dat je niet alleen maar met een genoom zit of genotype. Dus je hebt niet alleen maar DNA. Maar eigenlijk zijn alle dingen die je in het lab doet, alle componenten, de concentraties, de volumes, de tijd van de dag, de stand van de maan, alles is data die je zou kunnen gebruiken om te zeggen, nou, dit zijn de ingrediënten die ik in mijn experiment stop. En als je dan zegt, 100 of 1000 experimenten doet, dan krijg je van elk van die experimenten krijg je een uitkomst. Mm-hmm. En normaal gesproken zijn wij heel erg geoefend in het compleet analyseren van de uitkomst van dat experiment. Mm-hmm. Maar ik denk dat we dat nu moeten loslaten. Ik denk dat we nu moeten zeggen, ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd of de uitkomst van dat experiment mij dichter bij mijn doel brengt of niet. Mm-hmm. Net zoals evolutie had geen blauwdruk voor een oog. Wist niet hoe je een oog moest maken. Maar evolutie kon wel heel veel experimenten doen. En had heel lang de tijd. Over een hele lange tijd, ja. Precies. Wij hebben wat minder lang de tijd. Maar je had wel selectie als in, als je het verschil tussen licht en donker kunt waarnemen, dan heb je een evolutionair voordeel. Ja. Nou, zo zouden wij dus ook in het lab kunnen zeggen, als we dichter bij ons doel komen, laten we zeggen, we kijken naar in al die experimenten of we synthetische cellen zien die misschien iets meer van vorm veranderen en dus richting deling gaan of iets groter worden en dus groeien. Die experimenten, zeggen we tegen de computer, die waren beter dan die andere experimenten waar we niks zagen. Mm-hmm. En de computer, het algoritme, een genetisch algoritme, kan dan zorgen dat je nieuwe voorstellen voor experimenten gaat doen, die dus nieuwe inputparameters, dus andere concentraties, andere combinaties gaat voorstellen, om te kijken of je nog dichterbij zou kunnen komen. Dus ja, eigenlijk heb je een genotype, een fenotype en selectie en diversificatie, net zoals je in evolutie hebt. Dan mag je genotype en fenotype even uitleggen, want niet iedereen heeft biologie gehad. Het genotype was dus je DNA, alle informatie in je genoom. En het fenotype is, als ik gewoon naar een cel kijk, hoe ziet het eruit? Okay. En je hebt dus dan in die evolutie heb je dus zo'n ronde waarbij je het genotype diversificeert. Want je hebt, zeg maar, je kinderen hebben genetische kenmerken van de ouders. Ja. En je hebt selectie, want ja, als je meer kans hebt om te overleven, dan gaat diegene door naar de volgende generatie. Ja, dan heb ik twee vragen hierover. Ik begin even met de simpele vraag. Je hebt het over een synthetische cel. We hebben het ook over een lege cel, een dode cel gehad. Wat is een synthetische cel? Hoe definieer je dat? Ja, de manier waarop wij die synthetische cel eigenlijk bekijken is dat je eigenlijk zegt, ik sla Humpty Dumpty kapot en ik zet hem weer in elkaar. Dus je neemt een cel, je maakt hem stuk, je isoleert de componenten. Je haalt het leven eruit dan? En je voegt ze weer bij elkaar. Okay, maar daar zat al leven in die cel, of niet? Precies, daar zat leven in. Dus je haalt eerst het leven eruit en daarna ga je kijken of je zelf het leven erin kan zetten. Ah ja, dat is wel een essentieel punt. Dat is misschien een goed gedachte-experiment. Als je een levende cel hebt en je haalt er één molecuul uit. Mm-hmm. Eén molecuul maar, zou die dan nog steeds levend zijn? Vraag je het aan mij? Ja, ik denk één molecuul. Nou ja, dat zal dan denk ik nog wel, toch? Dat denk ik ook. Ja. Dus als we er dan nog eentje uithalen, is hij dan nog steeds levend? Als je me dit over 50 keer nog een keer vraagt, denk ik dat ik nee ga zeggen. Precies, dus ergens komt er een punt waarop je zegt, nou, dan niet meer. En als je dan zegt, nou, op dat punt zeg je, nou, dan zet ik hem snel terug. Dus dat allerlaatste molecuul voordat hij doodging, dat zetten we nu snel terug, want dan is er niks gebeurd. Zou die dan weer levend worden? Als je het me zo vraagt, zou ik nee zeggen. Maar het voelt logisch om te zeggen ja. En het antwoord is want nee. Bij een puzzel, als je het puzzelstukje weer terug doet, dan is die weer heel. Als ja, en dat is nou net wat leven zo bijzonder maakt. Ja. Het is niet een systeem waarbij als je één stapje te ver gaat, weer kunt terugkeren op je schreden. Ja. Dus het is onomkeerbaar. Hebben jullie dit al voor elkaar gekregen? Dat zo'n cel kapot slaan, één voor één loshalen en dat dan weer, en dan kijken waar dat gebeurt? Of kan nee, dat niet? Nee, nu is dat ook een heel erg moeilijk. Daarom heet het een gedachte-experiment. Ja, ja, ja, okay. Je kan niet zo makkelijk één molecuul weghalen. Ik heb geen idee wat je allemaal doet in het lab. Okay. Maar ik denk inderdaad, we zijn ook niet in staat om inderdaad uit de componenten, waarbij je zegt, ik heb niks eruit gehaald en niks toegevoegd, dus het is gewoon puur natuur eigenlijk, mm-hmm, ben ik toch niet in staat om die cel weer in elkaar te zetten. Okay. En dit is dus eigenlijk de reden dat het dus zo moeilijk is om zo'n synthetische cel in principe, want die bestaan dus, die synthetische cellen, die heb je gemaakt als het ware. Daarom is het dus zo moeilijk om te gaan onderzoeken waar uiteindelijk Precies. dat leven ontstaat. Precies. Dan een tweede vraag. Je begon net over AI uitgebreid. Nou, we hebben natuurlijk gezien uitgebreid dat AI superveel kan. Maar ook dat het heel veel steken laat vallen op plekken. kan je dat AI wel vertrouwen bij dit soort experimenten? Als je miljarden jaren aan evolutie gaat proberen na te bootsen. Ja, we kennen allemaal de voorbeelden waar ChatGPT gaat hallucineren. Ja, of allerlei plaatjes en video's die er heel cool uitzien. Maar als je heel goed kijkt, dat klopt eigenlijk niks van. Ik denk dat wij dat soort AI voorlopig niet gebruiken. Nee, dat is generatieve AI. Hè? Precies, dus precies. AI die zelf iets creëert, als het ware. Ja. Wat voor AI gebruiken jullie dan? Dus de generatieve AI, misschien als dat heel snel gaat, over 5 jaar kunnen wij daar misschien wel gebruik van maken, maar op dit moment niet. Dus wij maken veel meer gebruik van eigenlijk wat in het vakgebied machine learning heet. Mm-hmm. Dus je probeert eigenlijk patronen te herkennen die er in je data zitten. Mm-hmm. Dus daar maak je heel veel gebruik van. En je maakt gebruik van die genetische algoritme die eigenlijk binnen een afgebakend gebied van parameters die wij kunnen aangeven gaat mm-hmm. zoeken op een slimme manier om daar zo snel mogelijk de waardevolle gebieden te identificeren. Mm-hmm. En is dit een AI wat je al gebouwd hebt of waar je mee bezig bent? We zijn er zeker mee bezig in een andere context. Wat je eigenlijk moet doen is je moet de modellen, de algoritmen, die kun je wel vinden op het internet. Je gebruikt AI-modellen die al bestaan. Ja, dus alleen die modellen zijn natuurlijk niet getraind op mijn data. Dus je moet die modellen hertrainen, fine-tunen op de data die wij genereren in het lab en mm-hmm. op de problemen die wij graag willen oplossen. Ja. Ja, en nou heb je het over een lab waarin jullie dit gaan gebruiken. Het klinkt alsof dit echt uniek is dat jullie dit kunnen doen. Wordt dit vaker gedaan al in de scheikunde? Worden dit soort AI-modellen al ingezet? Eigenlijk heel weinig. Ik denk zelf eigenlijk dat AI en chemie een prachtige match is. Omdat de chemie zo'n enorm breed vakgebied is waarbij zoveel verschillende dingen kunnen gebeuren dat de menselijke geest dat niet kan bevatten. Dus eigenlijk AI zou daar heel erg goed voor zijn. Alleen heeft de chemie in het verleden nooit data heel veel bewaard. Dus we hebben niet zoals een Human Genome Project in de biologie of de data die je ziet bij de Large Hadron Collider of de James Webb Space Telescope. Dat hebben chemici eigenlijk helemaal niet. Er zijn wat tabellen in papers, maar die... Eigenlijk niet handig dat jullie dat niet gedaan hebben. Precies, dus dat moeten we opnieuw gaan doen. En daar zijn we mee bezig. Dus als je kijkt naar hoe ziet dat eruit in zo'n lab, ja, dan betekent het eigenlijk dat je probeert op een slimme manier heel veel experimenten te doen en daarvan de kerninformatie probeert te extraheren, zodat je modellen voor AI kunt trainen. Deel je dat dan ook nog met andere wetenschappers? Ja, dat is wel heel belangrijk dat we eigenlijk daar een soort repertoire opbouwen voor andere wetenschappers, zodat zij kunnen toevoegen mm-hmm. Aan die data en ook nieuwe kennis delen. En ja, want anders, als je dit helemaal in je eentje moet gaan doen, dan moet je letterlijk het wiel opnieuw uitvinden. Dat is niet de bedoeling. Nee, nou hebben we het nu al de hele tijd al gehad over dat je hier, jullie project met het bouwen van leven, dat je dat AI met AI heel mooi kan doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hele andere leuke scheikundige experimenten kan doen met dit AI-lab of robotlab, zoals je het ook kan noemen. Dat klopt inderdaad. Je zou kunnen zeggen, in mijn dagelijks leven ben ik ook wetenschappelijk directeur van een groeifondsinitiatief. Mm-hmm. Van het Nationaal Groeifonds. Ook een heel goed initiatief. Zeg je het zelf. Om de lange termijn economie van Nederland te versterken. Ja, maar die wordt ook stopgezet, toch? Die Nationaal Groeifonds, had ik begrepen. Volgens mij is dat nu helaas stopgezet, inderdaad. Ja. Dus jullie hebben daar nog de vruchten van kunnen plukken. Dat hebben we inderdaad. Aan. Wij hebben daar 97 miljoen van mogen ontvangen om inderdaad een robotlab te bouwen. Mm-hmm. Big Chemistry noemen we dat initiatief. En daar gaan we inderdaad eigenlijk een soort waterige systemen bekijken. Eigenlijk alles wat je om je heen ziet dat geformuleerd is. Dus dat gaat van shampoo tot verf, tot alcoholvrij bier, tot allerlei chemische samenstellingen. Ja, eigenlijk. Dus dat zijn chemische samenstellingen waarbij de componenten goed bekend zijn. Zijn emulgatoren en zouten en toegevoegde medicijnen misschien in een formulering. Mm-hmm. Alleen de eigenschappen van dat mengsel, zoals de shampoo uit jouw fles komt 's ochtends. Ja, dat wordt bepaald door eigenlijk de interactie tussen allerlei componenten in je mengsel. En daar is dus geen formule voor te schrijven. Het is meer dat bedrijven die dit soort shampoos maken, die weten gewoon hoe het moet, want ze hebben heel veel ervaring. En dus ze snappen ook wel wat ze moeten doen om dat te verbeteren of te veranderen. Maar het is niet dat je dat in één formule kunt vangen. En als je nu kijkt de grote uitdagingen waar we nu voor staan met duurzaamheid en het klimaatverandering, is natuurlijk dat we moeten afstappen van fossiele brandstoffen. En dat is vrij simpel, want voor energie hebben we uiteindelijk elektriciteit nodig. En die elektriciteit maakt niet uit of jij de elektronen krijgt omdat je kolen aan het verstoken was of gas aan het verbranden. Of dat je waterstof of zonne-energie had. Elektronen zijn elektronen. Dus zolang je maar elektronen weet te genereren, dan heb je stroom. Dan ben je er. Maar als je nou kijkt naar die ingrediënten van je shampoo en van verf en van bijna alles om je heen, die zijn uiteindelijk gemaakt van fossiele brandstoffen. En als we die dus niet meer gebruiken, dan moeten we die ergens anders vandaan halen, maar die zijn niet meer hetzelfde. Dus als je naar biobased grondstoffen gaat, die zijn allemaal toch net iets anders dan de fossiele bouwstenen. Ja. En dat betekent dat je al die dingen die je geformuleerd hebt niet meer precies hetzelfde kunt formuleren. En dat is dus een vakgebied waar wij denken dat AI en robotica een enorme bijdrage zouden kunnen leveren. Hier ligt er een kans eigenlijk voor de chemische industrie om nieuwe manieren te ontdekken om shampoos en bieren te ontwikkelen. Dat klopt. En dat zijn we dus ook aan het doen met de Nederlandse industrie. Ja, en misschien ook zo samen te stellen dat het misschien ook weer iets unieks wordt. Een biertje wat een unieke samenstelling heeft, of niet? Ja, je zou in de verre toekomst misschien een soort gepersonaliseerd bier willen hebben waarbij jij kunt aangeven aan de AI welke smaak en geur je zou willen beleven. En dat de AI dat kan vertalen in mengsel van moleculen en kan vertalen naar een formulering van dat bier. Klinkt als een mooie marketingcampagne voor biermerken. Hoor. Dat duurt nog wel even zo te horen. Wat is nou iets wat je met dat robotlab, met dat AI chemistry, big chemistry, wat je zei, wat hoop je nou echt in de nabije toekomst te gaan ontdekken in dat lab? Is er echt een onderzoek waarvan je denkt, nou, daar wil ik naartoe, dat wil ik graag mogelijk maken? Ja, heel concreet. Op dit moment zijn we bezig met een aantal bedrijven in Nederland en in het buitenland om te kijken of we kunnen voorspellen wanneer je inderdaad een stabiele emulsie maakt. En wat is een stabiele emulsie? Ja, stabiele emulsie is mayonaise. Maar ook schuim. Eigenlijk verf is ook vaak een emulsie. Dus eigenlijk best wel simpele dingen die we al kunnen, maar dan met AI. Ja, precies. Dus dat lijkt heel simpel, maar dit zijn enorm complexe problemen als je dat voor AI wil eigenlijk doen. Maar ik denk dat we daar in combinatie met robotexperimenten en AI eigenlijk een hele snelle vooruitgang op dit moment boeken. En daar zie ik wel de eerste toepassingen binnen nu en zeg anderhalf jaar komen. Je bent eigenlijk een van de eerste AI-scheikundigen op de wereld. In Nederland wel, maar in het buitenland waren natuurlijk mensen ook al op dit idee gekomen. Er is wel concurrentie, ja. Er zijn meerdere AI-labs in omloop. Er is ook nog een andere interessante doorbraak recent gedaan in jouw onderzoeksgroep. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar het heeft iets te maken met een soort chemische computer, begreep ik. Dat klopt. Misschien de link met oorsprong van het leven. We hebben het een beetje gehad over die energie, de flow of energy. Maar als je bedenkt, dan informatie is eigenlijk even belangrijk. Omdat als je kijkt naar wat leven eigenlijk doet, zou je kunnen zeggen als functie, is om te begrijpen hoe de omgeving is en daarop reageren. Dus je wil weten of het warm of koud is, of er voedsel is of geen voedsel, of het nat of droog is. Dus al dat soort informatie, die moet je kunnen opslaan en adequaat op kunnen reageren. Dus eigenlijk is de cel een soort moleculaire computer. Een verwerker van informatie. Mooi, laten we daar zo over doorpraten. Eerst namelijk nog even naar muziek. Je houdt erg van klassieke muziek. En daarom heb je ook een nummer meegenomen van Edward Elgar, als ik zijn naam goed uitspreek. Cello Concerto, uitgevoerd door Jacqueline Dupré. Waarom dit stuk? Ja, dit is zo prachtig. Ik denk dat ik al duizenden keren gehoord heb en het blijft elke keer weer fantastisch. Grijs gedraaid, als het ware. Zeker. Mooi. Ondertussen horen we ook graag van jou, de luisteraar. Wat is volgens jou de zin van het leven? En waarom is die unieke scheikundige reactie gelukt op deze planeet, op aarde? Laat het weten, bel naar 0800-1121 en we gaan na het nieuws van 3 uur graag met je in gesprek. Dit is Jacqueline Dupré met een nummer van Edward Elgar, Cello Concerto. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap in deze bijzondere week van de grote vragen. Met vannacht de vraag, hoe ontstaat leven? Daarover sprak ik afgelopen uur uitgebreid met hoogleraar fysische organische chemie aan de Radboud Universiteit, Wilhelm Huck. Ik sprak met hem over het doel om leven te creëren in een levenloze cel. Een behoorlijk complexe puzzel waarbij zelfs een heus AI-robotlab nodig is. Maar Wilhelm doet meer met chemische processen, want hij kan er zelfs een computer mee bouwen. Wilhelm, vertel meer. Hoe bouw je een computer met chemie? Ja, ik denk dat de achtergrond is, what is the meaning of life? En we hebben natuurlijk die flow of energy gehad en een flow of information. Dus het is eigenlijk al heel lang dat mensen dachten dat je met moleculen computers zou kunnen bouwen, zou kunnen rekenen. En oorspronkelijk was het idee dat moleculen zijn zo klein dat ze eigenlijk een transistor zouden kunnen verkleinen. Een transistor is het basiselement van elke computerchip. Mm-hmm. En die waren vroeger heel erg groot. Te grote detecten van een haar op een gegeven moment. En moleculen zijn natuurlijk veel kleiner. 1000 keer kleiner dan dat. Ja. Alleen bleek het heel erg moeilijk om moleculen zodanig te manipuleren eigenlijk, dat je er iets mee kon berekenen. Onder meer met elektriciteit, als het ware. Nou ja, dat zou je dan inderdaad dus niet met elektriciteit moeten kunnen, maar met reacties tussen moleculen. Ja. En bovendien werden die computers alsmaar kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Dus de kleinste schakelingen in een computer zijn veel kleiner dan een molecuul. Ja. Dus eigenlijk dat hele idee om computerlogica los te laten op moleculen, dat is eigenlijk nooit helemaal van de grond gekomen. Ook al is er heel veel energie aan verspild, misschien. En niet verspild als het aan jou ligt, toch? Nou, wij dachten op een andere manier, omdat wij keken naar hoe de cel werkt. De cel verwerkt informatie continu door grote chemische netwerken. Dus verknoopte netwerken in de cel zijn in staat om eigenlijk informatie van de buitenkant van de cel naar de binnenkant, naar de DNA. Heb je een voorbeeld versturen. Bijvoorbeeld? Hoe het nou, cel denk werkt? Aan elke B-cel in je lichaam. B-cellen zijn betrokken bij het immuunsysteem. Dus die moeten weten of er iets gevaarlijks in de cel is. Iets wat daar in het lichaam is, iets vreemds. En zodra dat aan de celmembraan bindt, dan gaat er eigenlijk een soort signaal door een zogenaamde signaling pathway richting de kern van de cel, om te zeggen, daar zit iets aan de buitenkant en je moet dit en dit doen. Elke cel is eigenlijk een soort klein computertje. Precies, die verwerkt informatie. En wij keken vooral naar dat netwerk binnen de cel die dat doet. En als je dan zo'n netwerk eigenlijk bekijkt als een soort informatieverwerkend deel, dan lijkt dat op iets wat de computerwetenschappers reservoir computing noemen. En een reservoir computer is eigenlijk heel goed in het berekenen, in het maken van hele complexe berekeningen waar een traditionele computer eigenlijk heel erg mee worstelt. Zoals? Klimaatmodellen bijvoorbeeld. Als je een heel goed klimaatmodel wil maken, dan moet je eigenlijk elke reactie tussen elk molecuul in de atmosfeer en elke proces van vorming van wolken, et cetera, moet je kunnen modelleren en vangen in wiskundige vergelijkingen. En dat kost enorm veel rekenkracht, omdat je hebt hele snelle en hele langzame processen. Dan moet je allemaal zorgen dat je die allemaal stuk voor stuk op de juiste tijdschaal uitrekent. Heel erg moeilijk. Ja. Waarom kan een cel dat dan wel heel goed? Nou, ten eerste omdat hij niet zo heel veel dingen tegelijkertijd hoeft te berekenen. Maar ten tweede, denk ik, omdat hij misschien een soort computer binnenin heeft die anders werkt dan onze computers. Werkt eigenlijk efficiënter dan of zo? Ja, efficiënter inderdaad. En dat zou zo'n reservoir kunnen doen. Dus eigenlijk al die moeilijke stappen die zouden in het reservoir kunnen gebeuren zonder dat het reservoir weet wat het dan aan het doen is. Dus er gebeurt gewoon iets, dat als je er iets in stopt, komt er aan de andere kant iets uit wat eigenlijk in een zogeheten hoogdimensionale output. Dus er gebeurt van alles, wat ik niet precies begrijp, maar ik weet dat ik als ik het uitkomst, zeg maar, meet en op de een of andere manier een train wat de correlatie is tussen wat ik erin stop en wat ik eruit krijg, dan kan ik op een hele simpele algoritmische manier heel goedkoop in een seconde uitrekenen wat er eigenlijk in het reservoir gebeurd is, zonder dat ik die hele dure berekening hoef te doen. En uiteindelijk kan je hier dan ook echt een computer mee bouwen, zoals wij een laptop gebruiken of een computer? Of moet ik me iets anders voorstellen? Nee, dat zou je inderdaad kunnen doen. Alhoewel, maar heb je er dan allemaal chemische elementen Ja, dan heb je wel een chemische reactor op je tafel staan. Dus misschien wil je dat niet doen. Nee. Van de andere kant, wat wij in ons recente werk hebben laten zien is, want jullie hebben een artikel gepubliceerd, toch? Dat klopt, die is recent verschenen in Nature. Als je reservoir computing en mijn naam in die kom je vast wel tegen. Is open access, dus je kunt hem zo downloaden. Wat je dan ziet is dat eigenlijk die chemische computer krachtiger is dan in silico machine learning AI-achtige algoritmes die we al hebben. Dus ja, je zou dus inderdaad kunnen bedenken dat voor hele complexe berekeningen je inderdaad een chemische computer op je bureau misschien zou willen hebben. Hoe groot wordt dat dan? Nou, op dit moment is die zo groot als een vuist ongeveer. Oké, en die is al zo krachtig als een AI-chip. Ja, we werken samen met IBM in Zurich. En die willen dat verkleinen, zodat die eigenlijk op een computerchip zou passen. En dat eigenlijk alles past op een computerchip. Dus op dit moment zeg ik namelijk, de computer zelf is heel klein, maar het apparaat dat we gebruiken om uit te lezen wat er eigenlijk in de computer gebeurde, is heel groot, want het is een massaspectrometer. En als ik me zo voorstel, dan is het cirkeltje ook een beetje rond, want dan heb jij zo meteen een AI-robotlab waarin chemische computers staan die AI-berekeningen doen, hoe ze chemische processen zo kunnen manipuleren of laten evolueren dat er levende cellen in synthetische cellen ontwikkelen. Ja, of is dat de ideale combinatie? Ik weet niet of ik dat zou doen, omdat dat klinkt wel heel erg ingewikkeld. En we hebben al goede computers die dit voor ons kunnen doen. Je gaat wel gewoon normale computers gebruiken? Ja, voorlopig wel, denk ik. Maar wanneer zou ik me moeten voorstellen dat we echt een chemische computer kunnen gebruiken, denk je? Of gaan we dat nooit doen? Ik denk dat het wel zou kunnen. Ik denk dat we daarmee samen zouden moeten werken met computerbedrijven. Dat doe je al. Dat doen we al, dus ik denk dat dat ook van hun afhangt om te kijken wat zijn nou de echte problemen die je daar zou willen aanpakken. Omdat je wil niet iets doen wat je al op je laptop zou kunnen. Nee. Dus je moet echt kijken naar hele complexe berekeningen. En anderzijds denk ik dat je het ook zou kunnen inbedden in materialen. Dus je zou slimme materialen kunnen gebruiken die een eigen computer, chemische computer aan boord hebben. Oh, wat voor materiaal dan bijvoorbeeld? Ja, misschien synthetische huid zijn mensen mee bezig. Dus een soort huid die je kunt gebruiken om te vervangen als je een soort prothese dus eigenlijk. Andere protheses zou je aan kunnen denken. Ongelooflijk. Dat klinkt echt als toekomst inderdaad. Maar dat blijft dromen, denk ik, voor nu, toch? Ik denk dat het voorlopig nog wel even toekomstdroom blijft, ja. Dat snap ik heel goed. Hey, we sluiten onze gesprekken deze week graag af met wat-als-vragen. Eigenlijk één wat-als-vraag om die thema van de grote vragen toch een beetje in leven te houden. Helemaal een thema in dit geval. Voor jou de volgende vraag. Wat als jouw robotlab echt een hit blijkt? Het blijkt een revolutie in de chemische wereld en er zijn ontwikkelingen mogelijk die lange tijd onmogelijk waren. Wat voor experiment zou je graag willen draaien in jouw robotlab? Iets wat echt onmogelijk zou zijn op dit moment. Ja, dan is de oorsprong van het leven natuurlijk het ultieme experiment dat je zou willen proberen in zo'n robotlab. Maar dat ga je al doen, toch? Jazeker, maar... Is er nog iets anders? Oh, nog iets anders ook. Wat ga je, als je zometeen over 10 jaar jouw project met het leven weer een beetje op zijn einde loopt, wat zou nou hetgene zijn wat daarna, als AI zo ver ontwikkeld is en jouw robotlab een hit is, wat zou je dan in dat robotlab stoppen? Nou, we hadden het eerder over dat je de smaak van alcoholvrij bier kunt aanpassen. Dat zou misschien niet meteen mijn experiment zijn. Maar stel nou dat je een hele mooie wijn zou kunnen formuleren in plaats van wachten dat die uit Frankrijk van het kasteel komt. Ik zie jou zo meteen met pensioen gaan en dan gewoon dat wijntje uit je robotlab tappen zo. Precies. En wat voor wijntje wordt het dan? Ja, ik denk een mooie rode Bordeaux. Mooi zo. Laten we nog even afsluiten met die vragen waar we eigenlijk ons gesprek mee begonnen. Want toch om even dat gesprek rond te krijgen. Die ene vraag, die grote vraag. Hoe ontstaat leven? Heb je nog even een kort antwoord daarop? Ja, ik denk dat het ontstaat doordat het onontkoombaar is dat het ontstaat. Ik denk dat de chemie zodanig is, hier op aarde vroeger en in het heelal, op sommige plekken, dat de chemie inherent geordend raakt en eigenlijk uit zichzelf zich lostrekt uit die oersoep. Mm-hmm. Tot een systeem dat steeds complexer wordt, totdat het op een gegeven moment levend wordt. En ergens in de komende jaren ga jij ontdekken hoe dat gebeurt. Dat hoop ik wel. Mooi zo. Laten we afsluiten met je allerlaatste nummer van vandaag. Dat is een vioolconcerto nummer 1 van Bruch, uitgevoerd door Joshua Bell. Een klassiek nummer dus weer. En waarom deze? Omdat elke keer als ik dit hoor je enorm veel energie krijgt. De energie spat uit dat stuk. En ja, ik word er vrolijk van. Ik krijg er energie door. En ik heb enorme bewondering voor mensen die deze muziek kunnen maken en spelen. Mooi. Zometeen na het journaal horen we ook graag van jou. Wat is voor jou de zin van het leven? En hoe richt je je leven daarop in? Laat het weten. Bel naar 0800-1121. We gaan graag met je het gesprek aan. Je kunt ook natuurlijk een berichtje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Dit is Vioolconcerto nummer 1 van Joshua Bell. NPO Radio 1. 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen bijna 150 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen die daar al een paar dagen plaatsvinden. De politie verwacht nog meer arrestaties. Ook zondagmiddag gingen demonstranten in zeker 3 Britse plaatsen op de vuist met de politie. In 2 steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer heeft de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld en zegt dat hij er alles aan doet om de relschoppers voor de rechter te krijgen. In het zuidoosten van de VS is in 3 staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie die maandag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners verplaatsen hun spullen naar hogere plekken en in Tampa zijn al 30.000 zandzakken uitgedeeld. In Bangladesh zijn bij protesten in het hele land tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Lokale media melden meer dan 90 doden, onder wie 14 agenten. Tienduizenden mensen waren de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Hasina. De demonstranten zijn boos over een quotum waardoor meer dan de helft van de banen bij de overheid wordt verdeeld onder bepaalde groepen. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan maandag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Zondag werd de parcoursverkenning daarom al geschrapt. Na de individuele triathlon afgelopen week waren veel deelnemers niet te spreken over de waterkwaliteit. Zeker 1 van de triatleten is daarna ziek geworden. Het weer, vannacht wolkenvelden en wat opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is het droog met flink wat zon. En het wordt dan 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Wat is voor jou de zin van het leven? De week van de grote vragen. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Het afgelopen uur was ik in gesprek met Wilhelm Huck, scheikundige en hoogleraar fysische organische chemie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar het ontstaan van het leven. Dat is een van de grote vragen die centraal staat tijdens onze zomerweek deze week van NTR Wetenschap. En helaas is Wilhelm alweer naar huis toe, maar ik ben nu benieuwd naar jouw kijk op het leven. Want waarvoor leef jij je leven? Wat is belangrijk en hoe richt je je leven daarop in? Laat het me weten door gratis te bellen naar 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Ik ga er graag over met je in gesprek en dat doe ik deze nacht samen met mijn collega die je ook wel eens op de radio hoort. Dat is Ruben. Goedenacht Ruben. Een hele goede nacht Stijn. Ja, jij zit hier ook in de studio. Als er een belletje komt, dan neem jij op. Ja, en dat ga je nu even doen. Ja, zeker. Dus wellicht dat we zo in de studio in gesprek gaan met onze luisteraars. Nogmaals, laat het me weten. Wat is voor jou de zin van het leven en hoe richt je je leven daarop in? Dat hoor ik graag van je. We hadden net een gesprek dus met Wilhelm Huck. En ik had nog een klein stukje met hem besproken. Iets wat hij graag wilde laten horen. Een extra fragment. Dus laten we die dan nog maar even instarten. En ook dat gaat over de zin van het leven. Grote vragen. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, Wilhelm, we hebben het net uitgebreid gehad over leven. Zowel scheikundig als een beetje filosofisch ook. En je hebt nog een speciaal gedicht meegenomen van Philip Larkin. Wat je heel graag wilde laten horen. Wat toch ook wel een beetje past bij filosoferen over het leven. Vertel. Ja, dat klopt. This Be the Verse van Philip Larkin. En ik denk, mij raakte dat enorm, omdat het zo'n agressief, zwart, negatief, misschien confronterend vers is eigenlijk. Maar niet daarom is het denk ik belangrijk vandaag. Maar ik denk ook dat we eigenlijk afgelopen uur heel veel woorden nodig gehad hebben. Ja, best wel wat. Om iets te beschrijven dat we herkennen als we het zien. En dus eigenlijk zijn we ook als wetenschapper continu bezig om aan de ene kant de juiste woorden te vinden, om uit te leggen waar we naar op zoek zijn, om dat een bepaalde context te geven. Terwijl als je natuurlijk op het lab staat, dan heb je niks aan die woorden. Je moet het doen. Je moet de harde realiteit onder ogen zien. Kun je dat experiment doen? Kun je iets meten? Wat zijn de afstellingen van het apparaat die je nodig hebt? Wat is het AI-algoritme dat je gebruikt? Dus daar kun je wel veel woorden bij bedenken. Uiteindelijk maar moet je het in heel veel daarmee gebeurt het niet. Uiteindelijk moet je het met heel veel woorden op papier zetten. Precies, dus die spanning tussen aan de ene kant dingen doen in het lab en keuzes maken en aan de andere kant toch heel veel woorden nodig hebben om uit te leggen wat je doet, om jezelf ook, denk ik, precies helder te krijgen waar je naar op zoek bent. Mm-hmm. Ik denk dat woorden uiteindelijk enorm belangrijk zijn voor wetenschap. Mooi, het is een gedicht van Philip Larkin, maar het wordt de stem die hoort van Anne Clark, toch? Dat klopt, ja. Dad, they may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools and old style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. But they were fucked up in their turn by fools and old style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can. And don't have any kids yourself. De week van de grote vragen. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, dat was nog een klein stukje van mijn gesprek met Wilhelm Huck dat ik met hem had. En nog een stukje muziek dat hij graag wilde laten horen, wat heel erg ging voor hem ook over de zin van het leven. En over die zin van het leven ga ik graag met jou in gesprek. Dus stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En wellicht kom je dan hier in de uitzending om jouw verhaal te vertellen. En dan neemt Ruben jou onder andere op, die zit bij mij in de studio. Die praat wellicht zo meteen mee als hij tijd heeft. Ik ga was in gesprek met onze eerste beller. En dat is Diddy vannacht. Goedenacht, Diddy. Goedenacht. Hallo, wat leuk je belt. Het is een interessante radio vannacht. Want ik hoorde jullie dat gesprek met die meneer die Sibbroek had meegemaakt. Ja, dat klopt. En hij zei iets heel belangrijks. Bijvoorbeeld vast als je daar in het water ligt en je weet verder niks, moet je toch een doel hebben. Ja, dat was bij Wat Blijft volgens mij was dat. Het programma voor ons inderdaad. Daar heeft hij ook naar geluisterd dus. Ja, heb ik ook al geluisterd. Ja, het past mooi samen dus met alles. En jij hebt ook iets meegemaakt, toch? Ja, ik heb 50 jaar geleden mijn nek gebroken in een auto-ongeluk. Weet je? En toen kwam ik bij en toen keek ik in de dak van de auto en denk, is de hemel beige? Ja. En toen kwam er zo'n grote motoragent met een oranje bol op zijn kop. En die zei wat. Ik denk, ik ben zeker toch, kennelijk toch nog niet dood. Dan moet ik maar rustig houden en kijken wat er gebeurt. Ja, oké. En dan kom je in de ambulance en dan begint ze ontzettend tegen je te praten, want je mag niet meer wegzakken. Ja. En toen ben ik dus, ik ben nu 5 jaar later en ik kan nou niet meer lopen, maar ik heb een heel klein autootje. Oké. Okay. Zo'n ding wat op de stoep rijdt en dan kan je overal mee naartoe. Ja, dus je bent eigenlijk heel erg flexibel met alles waar je heen wil, daar kan je naartoe. Ja, je moet gewoon, mijn taak is, alle mensen hebben haast, jij niet. Mensen herkennen dat en laatst werd ik staande gehouden door meneer. Okay. Ik wil jullie wat vertellen. En dat was zijn medische verhaal. Mm-hmm. En ik begrijp dat, want je familie heeft dat al 10 keer gehoord. Mm-hmm. Dat vertel je dan een ander, had mij daarvoor uitgezocht. En ik begreep dat. Ja. Dus ik nam de tijd. En toen tikte hij me op mijn arm en toen liep hij weer door. Ja, en als ik het zo begrijp, jouw leven is dus best wel omgegooid ineens. Toch al een hele tijd geleden. Hoe sta je nu? Ik ben daarna weer gewoon het werk gegaan. waren. De invaliditeit is zo gaandeweg opgekomen, omdat ik een lamme poot heb en dat trekt zich dan uit. Maar goed, ik heb een goed leven, want je maakt je positie op. Wat kan ik wel en wat kan ik niet? Wat je niet kan, dat gaat over je schouder. Wat je wel kan, dat breid je dan uit. En wat je niet kan, moet je organiseren. Ja. Nou, en jij staat dus eigenlijk best vrolijk in het leven, als ik het zo hoor. Ik wel. Ja, wat fijn. En is er iets wat je andere luisteraars zou willen meegeven? Een advies? Ja, neem de tijd en kijk om je heen. Ja, nou, dat is heel, heel mooi. Dank je wel, wat leuk. En heel fijn dat je belde. Luister vooral nog even mee met de andere luisteraars die inbellen. Dat doe ik. Dank je wel, Diddy. Fijne nacht. Doeg. En we hebben ook alweer een tweede beller aan de lijn hangen. Gerrit, goeienacht. Goeienacht, dat is Gerrit. Wat leuk dat je belt. Bij deze. Ja, en jij hebt ook toch iets wat je graag wil laten weten over wat belangrijk is in het leven. Wat de zin is in het leven. Ja. Nou, mijn zin is, ik zal bij het begin beginnen. Mm-hmm. In 2008 heeft mijn vrouw een herseninfarct gehad. Mm-hmm. En is daardoor linkszijdig verlamd. Heeft 7 maanden gerevalideerd. Ja. En komt toen naar huis. In het huis waar we toen woonden. Ja, helaas, de aanpassingen waren daar niet mogelijk. Nee. En toen zijn we naar een ander huis verhuisd. Zo. En inmiddels staat dat huis. Ik lig nu tussen de dozen en de kratten waar al onze verhuisspullen in zitten. Jullie zijn net verhuisd? Want wij gaan verhuizen. Oh. Wederom. Ja. Want in januari kregen wij het bericht dat mijn vrouw door de thuiszorg niet meer verzorgd kon worden. Oh. In verband met de toch wat intensieve zorg die ze nodig had. Ja. En toen moest ze dus naar een verzorgingshuis. En nu komt u dus eigenlijk zelf weer. Woont u alleen dan straks, of niet? Ik moest toen. Ja, daar zit ze dus alleen. Ja. En ik zit hier alleen. Ja. Dus ze hebben een soort latrelatie, om zo maar te zeggen. Ja. En anderhalve maand geleden kregen wij bericht dat er een zorgwoning vrij kwam. Okay. En of wij daar interesse voor hadden. Nou, en die zorgwoning, die zijn we dus nu aan het inrichten. Oké. Okay. En ik ga daar de volgende week maandag naartoe. En mijn vrouw die komt 14 dagen daarna. Want dan zijn alle dozen en alles is dan uitgepakt en staat op de plek. En dan hopen we dat we daar met elkaar en de goede zorg die ze daar kunnen leveren, onze oude dag mogen beleven. Ja, wat een goed nieuws eigenlijk. Kijk, en dat is dus de zin van ons leven, om daar weer met z'n tweeën na bijna ruim acht maanden uit elkaar te zijn geweest. Ja. Weer met elkaar en dan weer samen zijn. Kijk je ernaar uit? Ja, heel, heel erg, heel erg. Ja. Kijk, we wonen nu in een dorp, midden in een dorp. Heel leuk om te wonen. Maar we gaan nu naar een zorgcentrum wat buitenaf ligt. Mm-hmm. Dus we hebben weilanden om ons heen. De koeien grazen nog net niet bij ons in de tuin, maar wat er dan komt. Maar als ik het zo hoor, je geeft eigenlijk je eigen leven ook voor een deel aan haar, aan het verzorgen van je vrouw. Dat heb je toch ook beloofd? Ja, nee, zeker. Ja, toen wij trouwen, toen zei dus de ambtenaar van de burgerlijke stand, tot de dood ontscheidt. Ja, maar het is wel iets wat voor jou ook belangrijk is om te kunnen doen, toch? Ja, dat heb ik beloofd. Kijk, als je tegenwoordig ziet, als je met een verkeerde kleur haar thuis komt, dan wordt er al gezegd van ik ga van je weg. Ja. Ja, jongens. 1 op de 3 huwelijken in Nederland strandt. Ja. Nou, dat is toch belachelijk? Dus voor jou is de zin van het leven een beetje om elkaar geven? In een huwelijk moet je investeren. Ja. Een huwelijk is je plichten verminderen. Nee, even kijken. Je rechten verminderen en je plichten verhogen. Wat goed zeg. Dus dat is ook wat je de rest van de andere luisteraars zou willen meegeven? Ja, en ook wat wij dus zeggen. Toen wij geboren, symbolisch bedoeld, toen we geboren werden, hebben we allemaal 10 dingen gekregen die we in ons leven moeten koesteren. Mm-hmm. En op een gegeven moment vallen er van die 10 4 weg. Ja. Blijf niet hangen in die 4. Koester die 6 die je nog hebt. Want dat is veel belangrijker. Want wat geweest is geweest, ja, krijg je niet meer terug. En een vrouw zal nooit meer kunnen lopen. Ze had haar hele leven lang, hè, ze is nu 64... Mm-hmm. Zal haar hele verdere leven in een rolstoel moeten zitten. Van anderen afhankelijk zijn. Maar ze is er gelukkig positief onder. Ja. Hè, want de dokter heeft gezegd, bij jullie zit het glas altijd half vol. En wat zeg ik? Jullie laten het zelfs overstromen. Nou, grote compliment kun je niet krijgen. Nee, dat is, en terecht denk ik ook, als ik zo hoor hoe jij er in het leven staat. Dat, ja, is, ze heeft geluk met jou, Gerrit. Ja, nou kijk, we proberen met elkaar verder te gaan. Ja. En goed, je hebt wel eens dagen dat je denkt van, als er nou een gat is, springen we erin. Ja. Maar ja, ik wil er dan ook weer uit zijn. Wie had me dan, hè? Dus, nou, dus kun je er beter niet in springen. We kunnen wat van je leren, Gerrit. Dank je wel dat je belde. En ja, wanneer ga je verhuizen? Ik ga de volgende week maandag. Dus ik heb nog een weekje in hier. Okay. Tussen de dozen en tussen de lege kasten, ja, en dergelijke. En dan ga ik daar eens inruimen. En dan 2 september komt mijn vrouw. Nou, wens ik je heel veel succes, ja, met de verhuizing. En dan heb ik nog een vlag uit, hè? Ja, en nou, heel veel geluk. Geniet ervan. Ja, dat gaan we proberen. Gelukkig. Dank je wel voor je belletje. Hey, tot snel. Doeg. Goeie uitzending verder. Dank u wel. Doei. Nou, wat een mooi gesprek. Ik ga even met Ruben hierover napraten. Ja, goeienacht, Stijn. Je hebt meegeluisterd, hè? Ja, zeker. Ja, en ik was echt aan het glimlachen. Ja. Ik vond het fantastisch. Ik vind sowieso, het glas is half vol, maar bij jou loopt het over. Die ga ik erin houden. Bij Gerrit, ja. Dat, ja, een prachtige uitspraak. Nou, dat was ook te horen, hè, en hoe die erin staat. Ja, zeker weten. En wat ik ook interessant vind, is wat hij vertelde. Het klonk echt heel erg ook als wat Diddy aan het vertellen was, toch? Ja. Dus iemand die dus eigenlijk weer heel veel wordt afgenomen. Op een manier, maar die gewoon heel erg kijkt naar, die blijft positief in het leven staan. Exact. En ja, soms merk je dat eigenlijk dat de mensen zijn die iets zijn verloren, of in ieder geval die een tegenslag hebben gehad, dat die vaak uiteindelijk positiever eruit komen. Mm-hmm. Omdat die weten hoe kostbaar de dingen zijn die ze nog hebben. Exact. En wat me ook opvalt is dat de zin van het leven is iets wat je deelt met iemand anders. Dus zorgen voor een ander, houden van een ander. Zeker. Een ander in je leven hebben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen belangrijk is. Ja. Zeg niet dat voor iedereen zo geldt natuurlijk. Maar iedereen heeft weer zijn eigen zin van het leven daarin. Ja. Maar heel mooi belletje van Gerrit. Mocht je nou ook zo'n mooie boodschap hebben of een hele andere kijk op de zin van het leven hebben, laat het me weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan kom je eerst bij Ruben en misschien daarna nog bij mij in de uitzending. Ik wil heel even naar een berichtje wat we al hadden binnengekregen een tijdje geleden. Tijdens het gesprek met Wilhelm was er Richard die een bericht stuurde. Die vroeg, joh, weten we eigenlijk of er ook bouwstenen voor leven elders aanwezig zijn in het heelal, op andere planeten? En dat is best leuk, want daar heb jij een gesprek voor gepland staan deze week. Zeker weten. De nacht van woensdag op donderdag ga ik in gesprek met Inge Loes ten Katen. Zij is astrobioloog. Dat is een vrij uitzonderlijk beroep, omdat je eigenlijk onderzoek doet naar iets wat er nog niet bewijs voor is gevonden, namelijk leven op andere planeten. En wij gaan in gesprek over de grote vraag, is er buitenaards leven? Dus eigenlijk de vraag die Richard hier stelt, weten we of bouwstenen voor leven elders aanwezig zijn? Nou, die gaan we zeker beantwoorden. Dus ik zeg het tegen Richard, maar ook eigenlijk tegen iedereen die daar interesse in heeft, vooral luisteren. Dus donderdagochtend vanaf 2 uur, woensdagnacht, nacht van woensdag op donderdag. Want we hebben, even voor duidelijkheid, we hebben de hele week zijn we te horen hier in de nacht van 2 tot 5. Daar gaan we in gesprek over die grote vragen. Vandaag dus hoe ontstaat leven. Er staan nog een aantal andere mooie vragen op de planning. En we hebben de hele nacht eigenlijk in het teken staan van die grote vraag, toch? Ja. Wat krijgen we nog meer te horen vannacht bijvoorbeeld? Nou, vannacht, we hebben eigenlijk nu gehad over een best wel moderne vraag. Hè? Wat is, hoe ontstaat leven? Ja, scheikundig gezien vooral. Ja. Ja, precies, die kun je wetenschappelijk benaderen. Maar wat we ook gaan doen is even, we gaan terug de geschiedenis in. We gaan even kijken, wat zijn nou van die grote vragen waar de mensheid eigenlijk al duizenden jaren mee kampt? Mm-hmm. En een van die vragen die hier ook mee te maken heeft, we kijken nu naar het begin van het leven. Maar mensen zijn natuurlijk eigenlijk ook heel veel bezig geweest altijd met het einde van het leven. Ja. Wat gebeurt er aan het einde? Hè? Wat is er leven na de dood? Ja. Eindigt het als je doodgaat of begint juist dan iets nieuws? Ja. Dus we gaan in gesprek met een aantal experts over hoe verschillende levensbeschouwingen nadenken over het leven na de dood. Ja, gaaf. En ik, deze nacht gaat over grote vragen, ook over zingeving. Dat is ook iets wat centraal staat. En toen kwam ik een partij tegen, De Grote Vragen heette die. En die helpen bij zingeving onder jongeren. Dus daar bellen we ook nog mee deze week. Elke nacht met een andere begeleider die jongeren helpt om toch die grote vragen te beantwoorden. Ja. En aan het einde van deze uitzending gaan we het over sport hebben. Ja. Heel ander onderwerp, maar ook leuk. Ik kan er niet omheen, hè, in de Olympische Week. Nee. En dan gaat het over, over de Olympische Spelen en hoe wetenschap daar een rol speelt. Spreken we met Jurgen van Tevelen, ook heel leuk. Die houdt het voor ons in de gaten. We hebben nog een beller, daar gaan we zo naartoe. Eerst nog even, mocht je nou deel van ons gesprek gemist hebben van de nacht, alle grote vragen, alle uurgesprekken met alle gasten zijn ook terug te luisteren als podcast. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. En dan is het tijd om in gesprek te gaan met Dammes. Goeienacht, Dammes. Ja, goeienacht. Ja. Hi, wat leuk dat je inbelt. Ja, ik vind het ook prettig. Jullie zijn prettige mensen. Dat is leuk. Dit is al meteen een positief begin van dit gesprek. Dat vind ik heel leuk. Hey, ik weet niet of ik positief blijf. Oh, dat vind ik wel. Vertel, waar wil je het over hebben? Nou, ten eerste is het een waarheidsvraag natuurlijk. Als je zegt, wat is de zin van het leven en ik geef een antwoord, dan kan jij zeggen, is het waar? Nou ja, ik denk dat voor iedereen een andere zin van het leven geldt, toch? Of niet? Nee, laat me zeggen, vroeger hadden we God. Ja. Ja? Ja. En niet ze zei, God is dood. Daar bedoel ik niet mee. Het is afgelopen. Ja. Met de mens moet het niet zelf doen. Ja. En in de 60e jaren, toen kreeg je de analytische filosofie. En toen had je Van Buren in Amerika. En die zei zelfs, God is niet dood, maar het woordje God heeft geen betekenis meer. Nee, steeds minder hè, voor mensen. Ja. En waarom zeg ik dit? Als je ergens over praat, dan moet je het zogenaamde Archimedisch punt. Archimedes was zo overtuigd van zijn heboel, want dat zijn hefbomen, dat hij zei, geef mij een vastpunt in het al. Dat til ik de aarde uit zijn hengsels. Mm-hmm. En als je naar de zin van het leven vraagt, dan zou je, je bent zelf onderdeel ervan. Ja. Dus je kan nooit een absoluut antwoord geven. Nee. Je kan alleen maar zeggen, die meneer voor ons, die gaf bepaalde waardeoordelen en hoe hij daar tegenover staat. Dus er zijn gebeurtenissen, die vrouwen. Ik kleineer het niet hoor. En ik vind het mooi wat die man doet, en daar gaat het dus niet om. Nee. Maar dan zegt hij, oké, ik heb een huis of een huis gevonden. Maar er lopen een heleboel mensen huizen te zoeken. Heeft hij dan nog meer recht? Ja, mevrouw is ziek. Ja, mijn kind is net geboren. Ik wil hem enzovoort enzovoort. Ja. Dus uit een zijn kan je nooit zeggen van, dat je een behoren moet doen. Nee. Dus. Maar en misschien dan, moeten we het dan zo zeggen. Niet wat is de zin van het leven, maar wat is jouw zin van het leven? Of hoe? Ja, maar dan is het niet absoluut. Daar gaat het mij om. Je hebt het in de filosofie heb je het begrip contingentie. Mm-hmm. Dat betekent dat het niet noodzakelijk is. De aarde had er ook niet kunnen zijn. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Want bij schaken, bij die regels, daar is absolute waarheid. Je mag de koning mag je niet schaak zetten, bijvoorbeeld. Maar even simpel. Mm-hmm. Ja. Maakt ook niet uit of die schaakstukken van steen zijn, of van koper of van goud. Mm-hmm. Het gaat alleen om dat je de regels gehoorzaamt. Maar verder is er geen vaste punt in het geval, waardoor ik wel toen nog in God geloofde, want dat is een absoluut punt buiten mij. Ja, maar voor jou speelt God nog wel een rol? Nee, al lang niet meer. Oh, okay. Nee, dus, maar wat ik dan wel heel graag van je wil weten, Dammes, is je bent bekritisch hè, op die zin van het leven. Maar wat is voor jou dan toch iets wat jou, wat jou toch vooruit blijft laten gaan? Waarom je toch het leven op een bepaalde manier inricht, bepaalde keuzes maakt? Wat geeft jou die drijfveer? Nou, kijk, het enige wat ik absoluut vind toch, en dat is een kind. Een kind, oké. Okay. Ja. Laten we zeggen, na zijn geboorte. Ja, natuurlijk voor zijn geboorte ook online moeten zijn. Ja. Maar een kind die heeft, dat is iets aparts. Een kind is, die heeft niet, wij ook niet, hebben niet om het leven gevraagd. Nee. En wij zijn daar verantwoordingsschuldig. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk zo verleden, Narcissus, ben ik even heen en weer. Mm-hmm. Die hebt het over het gewaad van de ander. Ja. Doe een beroep op mij. Dus als wij daar in Israël, in de Gaza, een moeder om een kind of wat ding is, of in een ander gebied, of in Oeganda, nou waar honger is en ellende. Mm-hmm. Als we dat zien, dan kunnen we ons daar niet aan onttrekken. Nee. Dan zijn we verantwoording schuldig. Ja. En die heb ik weer. Ik kan ook zeggen, iemand, ja, oké, je moet er zelf voor zorgen. Dus ik heb geen verantwoording. Mm-hmm. Het grote bewijs is bijvoorbeeld Auschwitz. Daar werden kinderen levend in het vuur gegooid, want ja, ze brachten heftig. Niks op. Nee, ja? En Auschwitz is geen plaats, maar is een manier van denken. En die is overal. Onze manier van denken maakt dat er steeds meer dingen zijn waardoor we op een gegeven moment... Want waarom leven wij nou... Moet je luisteren, wij hebben hier een kind van 11 jaar, dat mm-hmm. moet weg. Mm-hmm. Terwijl we zeggen, oh, die 10e seconde daar in Frankrijk... en nou hebben ze geen goud, geen zilver of geen brons. Ja. Wat zijn we aan het doen? Waar zijn we mee bezig? Ja, dus jij zegt we moeten... toch ons, ons belang in het leven. Toch als, even... laat me zeggen, als jij zegt, hè, wat is een kist? Weet je, net, je kan ook vragen naar de zin van, weet je ook vragen, wat is een kist, een houten kist? Dan zeg je, nou, dan moet je een boom. Mm-hmm. En die moet je zagen, vervoeren, of ding is. En dan moet je een arbeider hebben, en een machine. En die gaat dat timmeren. En dan komt het ergens terecht voor de belanghebbenden. Ja. Maar dan weet je nog niet wat hout en wat kist is. Nee, ja, ik vind dat je met mooie vergelijkingen komt, Thomas. Ja. Ik ga je bedanken voor je belletje. Toch leuk dat je wilde inbellen deze nacht. Ja, als laatste wil ik dan zeggen, het leven heeft geen zin... maar je moet net doen of het wel heeft. Dat is wel onze plicht. Dan gaan we dat sowieso doen. En wel met complimenten naar anderen. Want daar begon je ons gesprek mee met een compliment. En ook een compliment naar jou. Dankjewel dat je inbelt. Ja, je mag geen kwaad willen doen. Socrates die zei als laatste... Socrates die zei, iemand die weet... Mm-hmm. kan geen kwaad doen. Exact. En bij het christendom... Ja. hebben we gezegd, de mens moet slecht geboren. En daarom moest de God ze zo sturen bij je steken. Dat is het verhaal. Ja, maar het echte verhaal is van het Socrates. Die weet, doet geen kwaad. Andere blik op het leven. Dankjewel, Thomas. Fijne nacht nog. Ja, bedankt. Allemaal. Dankjewel, doeg. Dag. Kijk, daar hebben we toch weer wat geleerd van Thomas. We gaan naar iemand met een heleboel levenswijsheid. Dat is Evert. Goeienacht, Evert. Goedenacht. Wat leuk dat je inbelt. Ja, ik hoorde uw uitzending en ik sliep toch niet goed. Ik dacht, ik moet eens inbellen. Ja. Ik word eind van deze maand 91. Kijk. Ik heb meer leven achter me dan voor me. Ongelooflijk. Ja. En hoe kijk je terug op dat leven? Nou, positief. Eigenlijk, ik ben van beroep scheikundige ingenieur. Dat sluit een beetje aan bij de gemiddeldiscussie. Ja, inderdaad. Maar ik heb alleen tegen de zware industrie gewerkt. De zoutwinning, de staalproductie en zo. Zeg maar de ouderwetse zware chemische technologie. Mm-hmm. En zoveel mogelijk geprobeerd het onbekende bekend te maken en structuren te beheersen. Dat is eigenlijk, mijn beroep was eigenlijk het voornaamste in mijn leven. Ja, dus voor jou was het werk ook wel echt de zin van je leven dan? Ja, eigenlijk wel. Hm. Ja, ik zou haast zeggen, overwets calvinistisch, het werk was de zin van mijn leven. Mm-hmm. Niet alleen dat, ik heb een gezin, mijn vrouw is inderdaad overleden. Mm-hmm. En daarom ben ik weer echt op mijn beroep teruggevallen. Ja. Ik heb geen functie meer. Bent u nog steeds scheikundig werk aan het doen? Wat zegt u? Bent u nog steeds scheikundig werk aan het doen? Ja, ik werk nog. Ik woonde nog die soort voorstellen op een haalbaarheid voor de Europese Commissie. Oh, zo? Dat is niet niks op 91-jarige leeftijd. Of op 90-jarige leeftijd nu nog? Ja, ik moet nog een maand wachten. Nog een maandje. Wauw. Ja. En wat ik me dan afvraag... Je hebt al zoveel leven achter je. Maar toch nog echt wel... Je klinkt in ieder geval nog heel levendig in het leven. Hoe hou je jezelf nu dan nog een beetje op de been? Terwijl het toch voor je gevoel de rest van je leven al een beetje geweest is. Ja, nou ja, ik... Ik kwam op de been dus door toch weer na het overlijden van mijn vrouw eigenlijk op mijn beroep te werken. Ja. Toen ik met pensioen heb ik gezegd, mijn functie houdt op, maar mijn beroep gaat door. Oh. En dat geldt volgens mij voor iedereen. Ja. Je functie houdt op. Als 1 september ben ik 31 jaar met pensioen. Ongelooflijk. Ja. Dat is langer dan ik leef. Dat is toch wel... Maar dat is even gezegd van, kijk, mijn functie heb ik niet meer. Nee. Maar mijn beroep gaat door. Ja. En dat staat onder zware druk, dat weet ik wel. Er is veel kritiek. Zeker op de chemie die zich beroept op het winnen van grondstoffen. Ja. Dat ik me steeds beter gehouden. En ik probeer ook die doorgeschoten kritiek te weerleggen. Met Het is het primaire doel in de voor ogen. Alleen de nevenwerkingen. Maar goed, dan kan ik mij daar nog een beetje ergeren. Ja, en voor de rest heb ik lieve kleinkinderen. Dat is heel fijn. Dat is fijn. Ja, familie is heel belangrijk dus. En ja, daar heb ik ook gewerkt. Familie in het leven, ongelooflijk belangrijk. Dat moeten we in onze samenleving absoluut handhaven. En Evert, je zei, ja, ik ben 31 jaar geleden met pensioen gegaan. Ja. En toen hield je functie op, maar je beroep niet. Ja. Is je leven nou veranderd toen? Is het leuker of minder leuk geworden? Kijk, of wat niet? Ik nu doe ik toch vrijwillig. Ja. Ik hoef het niet. Nee. Ik beoefen nog mijn beroep uit vrijwilligheid. Ja. Niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. Ik kan elk moment mee stoppen. Maar dat doe ik er nog niet. Ja. Ja. Nou, ik vind het echt fantastisch. En heb je nog een tip voor de luisteraar, van advies voor hoe je die 91 gaat halen op een toch goede manier? Nou, doe altijd in je leven wat je wil. Ja. Probeer daar doorheen te komen. Laat je niet te veel van de wijs brengen, maar probeer een lijn te ontdekken in je leven en die vast te houden. Het vasthouden van een bepaalde lijn, dat vind ik toch wel het belangrijkste in het leven. Ik heb ook vaak moeten wisselen, dat weet ik wel. Het is ook typisch, als je op mijn leeftijd krijg je terug in periode in je leven. Ik had net een stukje in NRC dat je geen levensfase mag hebben. Nou, ik heb levensfasen die bestaan. Mm-hmm. En probeer, zoals nu, als ik nu probeer, met elke fase, dat vind ik ook belangrijk, die je gehad hebt, in contact te blijven. Mm-hmm. Mooi. Dus, wat fantastisch. Ik vind het echt onwijs inspirerend. En ik denk dat het een hele goede tip is voor heel veel luisteraars. Evert, ik ga je alvast een hele fijne verjaardag wensen voor over een maand. Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk dat je luistert. En leuk dat je ook inbelt. En wellicht dat we je over een maandje dan nog een keer horen als je jarig bent. Oh, over een maand, ja. Bel vooral nog een keer in. Oké. Maar dit is toch maar één keer. Dit is toch niet elke nacht, dit idee. Nee, wij zijn er eigenlijk vooral van woensdag op donderdagnacht. Dus als je dan nog een keer luistert en je hoort. Woensdag op donderdag, oké. Ja. Goed. Mocht je mijn stem weer horen, dan ben je van harte welkom om een keer in te bellen. Graag. Dank je wel en fijne nacht nog. Ja, dank je wel. En daar wil Ruben, mijn collega, ook nog heel even op reageren. Ja, ik vond het sowieso een fantastisch mooi verhaal wat hij vertelde. Fantastisch. Ja, fantastisch. Ongelooflijk. En ook op 91-jarige leeftijd nog zo scherp of zo. Ja, dat is ook wel iets wat, misschien ook omdat hij zo lang zijn beroep ook nog heeft blijven doen. Dat hem ook scherp houdt. Ja, zeker weten, als je met zoveel plezier je dagelijkse werk doet. En waar ik heel erg op aansloeg is wat hij zei van, wat is mijn advies? Ja, doe waar je zin in hebt. Ja. Kom erachter waar je van houdt. Nou, dat doen wij wel een beetje, toch? Ja, nee. Dit werk. Wij doen wat we leuk vinden. Ik weet niet of ik dit nachtwerkt op mijn 91ste. Dat lijkt me dat hij de 91 niet halen, denk ik. Maar we gaan morgen nacht in gesprek met Maaike Bartels. Zij is geluksprofessor. En ik heb haar natuurlijk al een beetje gesproken van tevoren. En zij, ook een van de belangrijkste dingen die zij vertelt over geluk is dus dat je vooral moet blijven bij jezelf. Kom erachter waar je van houdt. En dat is dus precies wat ik hoor. Dus morgen staat ook een beetje een teken van tips over hoe je gelukkig blijft. Zeker weten. Nou, zeker luisteren natuurlijk. Zeker luisteren, ja. En ik wil ook nog even delen. Er is een appje binnengekomen van Hanneke. Die zegt dat Dammes een mooie spreker is. Oh, dus Dammes. Dat is een spreker die we voor Evert hadden, hè? Precies. Nou, dat vind ik ook leuk. Ja, die had ook een aantal mooie tips. En we hebben nog iemand aan de lijn hangen. Dat is Christian. Goedenacht, Christian. Goedenacht, hallo. Dag, hallo. Je had een appje gestuurd en je hebt nog even ingebeld. Ja, klopt. En jij hebt jij zegt de zin van het leven is tweevoudig. Leg uit. Nou ja, het eerste is voor mij het maximaliseren van bewustzijn. Waarbij je bewustzijn in brede context moet nemen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar een taal leren of een vaardigheid. Mm-hmm. Maar ook echt bewustzijn met name van een ander. Je inleven in een ander, zodat je ook voelt wat die ander voelt. Ja, empathie eigenlijk. Ja, empathie. Mm-hmm. Een soort collectief bewustzijn noem ik dat dan maar. Ja. En als je dat bereikt, dan kun je ook je verplaatsen in een ander en een ander minder leed aandoen. En dat is dan het tweede doel, het minimaliseren van leed. En is dit, dus het tweede doel is minimaliseren, dat is eigenlijk een beetje het gevolg dan van het eerste deel. Is dit een beetje wat jij hoopt dat voor anderen ook centraal staat in het leven? Of is dit iets wat je ergens gelezen hebt? Waar komt dit vandaan? Nee, ik heb het zelf bedacht. Omdat ik denk dat leren in de brede zin uiteindelijk het belangrijkste is wat de mens moet doen. Ja. En aan de andere kant is maximalisatie van bewustzijn. En aan de andere kant heb je dat nodig om uiteindelijk het, ik denk het belangrijkste thema in het leven, dat mensen lijden en dat willen minimaliseren. Want is wel ook iets natuurlijks, toch? Dat mensen toch willen voorkomen dat ze lijden uiteindelijk. Daar hebben we een keer een gesprek volgens mij ook over gehad met iemand die dat zei. Ja, ik denk dat alles wat een mens doet uiteindelijk terug te herleiden is tot het voorkomen van leed. Ja, dat vind ik heel, heel goed bedacht inderdaad van je. En is dit dan ook hoe jij zelf in het leven staat? Nou ja, ik probeer te leren. Ja. En natuurlijk probeer ik inhoudelijke dingen te leren. Maar ik probeer een abstract niveau hoger te gaan om mezelf te kunnen verplaatsen in een ander. Ja. En dat is ook een vorm van leren. Ja. En dan voel ik wat een ander voelt. En dan denk ik, oh, dan moet ik dat niet doen. Want daarmee schaad ik hem of beledig ik hem. Ja. En dan krijg ik betere relaties met anderen. Wat goed. En dan geef ik een ander het voordeel van de twijfel. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Heel veel mensen geven andere mensen het nadeel van de twijfel. Mm-hmm. En verifiëren niet. Ja, bij wantrouwen. Ja. Ja. Krijg je wantrouwen en dan krijg je dat mensen elkaar wat aan gaan doen. Ja, en merk je ook dat je daardoor positieve reacties terugkrijgt? Dat mensen hetzelfde naar jou doen? Ja, zeker. Als je niet meteen oordeelt en open staat bij anderen en hoe die denkt en hoe die voelt, ja, dan krijg je daar positieve reacties op en goede relaties. Dat goed. Wat mooi om te horen. En wat knap dat je daar gewoon een eigen soort theorie over gekoppeld aan verbonden hebt. Ja, ik ben natuurlijk een beetje wetenschappelijk ingesteld. Daarom vind ik uw gast ook zo interessant. Kijk. En ik probeer het dan eigenlijk heel, heel kort samen te vatten tot de essentie. Ja. En wat ik uw gast nog wil meegeven is dat het leuke van wetenschap, of eigenlijk het hele belangrijke van wetenschap, vind ik dat het een soort zelfreinigend vermogen heeft. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om ja, dat bewustzijn eigenlijk continu te uit te breiden en te corrigeren. Wat goed zeg. Ik ga het aan hem doorgeven. Hij is nu niet meer in de studio, maar dat komt goed. Dat ga ik hem even sturen. Dankjewel okay. voor je belletje. En leuk dat je geluisterd hebt met veel plezier. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Fijne nacht nog. En wellicht spreken we je deze week nogal vaker. Ja, graag. Tot ziens. Tot ziens, dag. Ja, Ruben. Dat, ja. Dat waren een aantal interessante belletjes om zo te horen. Met toch wel levenswijsheid en theorieën waar iedereen ook wel weer op een eigen manier iets over te zeggen heeft. Maar wat ook elke keer wel weer waarheid heeft in zich. Er zijn een paar mensen die kijken, die halen het echt uit een soort van de literatuur of zo. En zeggen, ja, die zei dit en daar ben ik het mee eens. Ja. En andere mensen die het gewoon helemaal uit eigen ervaring halen. Eigen ervaring, inderdaad. Maar er is wel één ding wat ik echt hoorde terugkomen en dat is toch de mensen. Zeg maar de omgang met mensen. Dat zeg maar echt zin geeft. Ja, we blijven sociale beesten, sociale dieren als mensen. Ja. Dan rest mij niks anders om jou die vraag ook nog even te stellen, Ruben. Wat is voor jou de zin van het leven? Ja, een mooie radio met jou maken natuurlijk. Nee, voor mij, ik vind me ook heel erg in het sociale. Ik bedoel, ik merk steeds meer door het leven heen dat eigenlijk waar je gewoon het meest gelukkig van wordt, en dat komt vrij overeen met de zin van het leven natuurlijk, ja, is gewoon een leven met elkaar delen en voor elkaar leven en dat zo goed mogelijk doen. Dus ik denk wel dat daar echt gewoon hele grote waarheid in zit. Nou moet ik zeggen dat ik altijd wel, ik ben er enigszins nihilistisch in de zin dat, ja, ik ben een bioloog, dus als bioloog dan accepteer dat eigenlijk dingen, dat het leven tot stand is gekomen door totale chaos, ja, dus dat er geen doel is. Oh ja. Dus dan zeg ik van ja, eigenlijk de zin van het leven is er niet. En wat ik altijd zeg is, maar dat maakt het mooie van het leven. Het is één groot toeval. En het feit dat het dan zo mooi kan zijn, dat vind ik dan dus de zin van het leven. Dus het is niet een soort van gericht doel. Er is niet iets wat moet. Maar het maakt het zo mooi dat er juist dus geen doel is. Ja. En dat het dan alsnog zo mooi kan zijn. Dus eigenlijk open in het leven staan is voor jou toch het belangrijkste om te doen. Dat ja, nou, gewoon een soort van verwonderd zijn van dat het allemaal zo tot stand is gekomen. Ja. En dat er dus niet een doel is. En dat juist het leven mooi maakt. Ja, dat vind ik heel. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik denk dat voor mij ook geldt dat ik denk dat voor mij ook een heel groot deel, en dat hoor je inderdaad hier ook terug, het sociale deel is. Dus de zin van het leven is zorgen dat je met de mensen om je heen iets ervan maakt. Ik denk dat je het alleen ook heel goed kan. Er zijn ook heel veel mensen die alleen veel misschien nog wel sterker staan in hun eigen leven en daar gelukkig van kunnen worden. En dat is ook een, ja, toch een kwaliteit. Maar ik vind het, ja, toch voor mij geldt heel erg dat, ja, dat de mensen om je heen je eigen leven zin geven. Ja, en daar een, ja, rol spelen. En bedenk ook de dingen die je dan, zeg maar, die niet sociaal zijn, die je zelf even zin geven. En je wilt er altijd alsnog over vertellen. Ja, precies. Dus je wilt het altijd delen met iemand. Ja. Het komt allemaal wel neer op dat delen met mensen, toch? Ja. En daar, ja, daar richt je leven dan op in. En dat is zoals er net ook al aangegeven werd door de luisteraars. Ja. Zorg dat je empathisch bent naar anderen, zodat je dat ook terug kan krijgen. Dat je nieuwe connecties maakt met mensen. Ja. Nieuwe mensen leren kennen is denk ik ook iets heel waardevols. Zeker. En dan leer je soms nog wel weer iets nieuws in het leven. Ja. Maar ik vond bijvoorbeeld wat Evert vertelde, echt iets doen waar je je hele leven lang een baan hebben die je heel mooi vindt, dat geeft ook echt zin. Want dan voel je dat je iets nuttigs doet. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Ja. Natuurlijk. Hey, ik stel voor dat we zo naar een belletje gaan met iemand van De Grote Vragen. Maar eerst wil ik nog even naar muziek. Ik heb een nummer uitgekozen dat ik zelf mooi vind. Het is zin van het leven toch wel mooi neer te zetten. Zin aan het leven. Het is James Blake. Wel iets wat over leven gaat. Live Round Here. Levensvragen. Waarom ben ik op deze aarde? En wat maakt me gelukkig? En hoe moet ik me verhouden tot de grote problemen in de wereld? Grote vragen waarop een antwoord vinden soms best lastig kan zijn. Zeker voor jongeren. Omdat die zoektocht naar zingeving tegenwoordig lastiger lijkt dan ooit, is het initiatief van De Grote Vragen opgestart. De begeleiders van De Grote Vragen spreken met jongeren over grote vragen in hun leven. Ze leggen perspectieven voor uit de humanistiek en theologie. Deze week bel ik elke nacht met een van de teamleden van De Grote Vragen over de rol van zingeving. Vannacht hangt Tanne Baas bij mij aan de lijn. Goeienacht, Tanne. Goeienacht. Jij bent netwerker bij De Grote Vragen. Zou je me kunnen uitleggen voor wie De Grote Vragen bedoeld zijn en waar jullie dan bij helpen? Jazeker. De Grote Vragen is een organisatie die bedoeld is voor jongeren. En om jongeren te helpen met hun levensvragen. Om deze bespreekbaar te maken en om inspiratie aan te bieden in denkrichtingen. Mm-hmm. Waarom is het zo belangrijk om na te denken over grote vragen? Specifiek ook voor jongeren? Nou, ik denk enerzijds zijn die er gewoon. Dat is niet eens per se iets waar je mensen toe moet stimuleren. Iedereen heeft of komt op een gegeven moment levensvragen tegen. Mm-hmm. Dus enerzijds, ja, jongeren hebben net goed levensvragen, net als elke andere generatie. Mm-hmm. Maar misschien hebben jongeren minder plekken waar ze terecht kunnen. Misschien heeft onze samenleving op dit moment ook minder plekken om levensvragen bespreekbaar te maken. Dus daarom vinden wij het belangrijk. Waardoor komt dat? Waardoor is het moeilijker geworden om op zoek te gaan naar die antwoorden op levensvragen? Ja, ik denk een combinatie aan dingen. Ik denk, vroeger was het christendom veel groter in Nederland. Mm-hmm. En dan waren er al meer plekken waar je als gemeenschap bij elkaar kwam rondom geboorte, leven, dood, huwelijk. En natuurlijk überhaupt elke week. En daar is gewoon aandacht voor het leven en hoe je dat moet leven. Mm-hmm. Deze plekken zijn er minder of minder duidelijk. Dus dat is één reden waarom het van belang is om ook in deze tijd weer op een opnieuw daar plek voor te maken. Ja. Anderzijds, je vroeg van waarom specifiek voor jongeren. Een andere reden is ook wel omdat het mentaal welzijn van jongeren niet zo goed is. Nee. En er zijn verschillende redenen voor, maar één reden die ook wel onderzocht wordt is een gebrek aan gevoel van zingeving, een gevoel van een richting of ergens bij horen bij een groter geheel. Jullie gaan langs op scholen onder andere om met studenten daarover in gesprek te gaan. Hoe ziet zo'n zingevingsles, zal ik het maar even noemen, hoe ziet dat eruit dan? Hoe gaan jullie met hen in gesprek? Een les, het kan over van alles gaan. Maar bijvoorbeeld wat als het leven tegenzit. Mm-hmm. Het zijn altijd een soort groepsgesprekachtige settingen. Mm-hmm. Als docenten die brengen een persoonlijk verhaal vaak in. En dan om als uitnodiging voor de jongeren om ook persoonlijk te worden. En dan kijken we soms naar een ingebracht verhaal. En we bieden ook verschillende denkrichtingen aan. Dus vanuit het christendom of vanuit het boeddhisme of vanuit het humanisme wordt er anders omgegaan met het idee van lijden. Mm-hmm. Dus dat brengen we ook in. En dan dat maakt vaak weer veel los van, oh, ik snap echt, ik ben het niet eens met Boeddha. Of Nietzsche snap ik wel. Nou ja, zo. En ik begreep dat jij hebt dan je achtergrond in humanistiek onder andere. En er zijn dan mm-hmm. andere collega's die dan weer onder andere bijvoorbeeld theoloog zijn. En vanuit die expertise ook daarnaar kijken. Kun je uitleggen waar humanistiek specifiek over gaat? Blijft een lastige vraag, omdat er veel antwoorden op mogelijk zijn. Maar mm-hmm. voor mij is humanistiek echt een studie over het leven. Het goede leven en het samenleven. Mm-hmm. Het gaat er op zich vanuit van we hebben één leven met elkaar. En mm-hmm. Daar moeten we het mee doen. En de mens is zelf in staat om hier zin aan te geven. Maar heeft daar ook een verantwoordelijkheid toe om dat zo te doen. Dus Dus dat is eigenlijk... In notendop. Ja, het is eigenlijk een soort alternatief op het geloof, op het christendom. Waarbij je toch de kans krijgt om wel die levensvragen heel erg centraal te stellen of te bespreken. Zeker, ja. Weten mensen de humanistiek al een beetje te vinden? Want jij vertelde net, we zijn eigenlijk een beetje die zoektocht naar levensvragen kwijtgeraakt. Of we doen daar niet echt meer aan. Ja, zeker. Mensen weten de studie te vinden. Maar het is wel klein in verhouding. Het is een universiteit, trouwens de Universiteit voor Humanistiek. De aanmeldingen groeien, geloof ik, elk jaar. Dus er is steeds meer interesse voor. Mm-hmm. Maar het blijft een niche qua bekendheid, denk ik. Ja. Ja. Wat hopen jullie met de grote vragen dan bij die jongeren nog een beetje los te maken? Wat hoop je dat ze uit die lessen meenemen? Ik hoop dat ze zich zelf wat beter begrijpen. Dat de worstelingen die ze hebben, dat ze snappen waar het bij hoort. Ik hoop dat ze zich voelen dat ze er niet alleen in zijn. Dat het iets is wat bij het leven hoort. Mm-hmm. Dat je houvast kan hebben bij elkaar als groep. Maar ook, ook vanuit allerlei mensen die in allerlei eeuwen geleefd hebben. Mm-hmm. Dus dat ze het begrepen en minder alleen voelen. En dat ze misschien handvaten hebben ook om het gesprek of de gedachte hierover door te voeren. Ja. En de komende nachten gaan we hier elke uitzending met een andere begeleider van de grote vragen in gesprek. Elke keer ook over net weer andere onderwerpen. Het christendom versus niet geloven. En hoe je omgaat met grote thema's als klimaat. Wat zou je de luisteraar willen meegeven als ze de komende nachten naar deze gesprekken luisteren? Nou, ik hoop dat het ten eerste zichzelf de luisteraar aanzet tot denken. Maar misschien hebben zij ook wel weer een omgeving. En dat ze denken, nu heb ik een nieuwe vraag om te stellen aan mijn neefje of mijn leerling of mijn dochter of op die manier. Uiteindelijk gaat het er dus heel erg om dat je echt met elkaar in gesprek gaat over onderwerpen, vragen. En niet per se dat het dus altijd vanuit jullie of vanuit een docent centraal gegeven wordt aan de anderen. Maar dat je heel erg zelf op zoek gaat, toch? Zeker, ja. Ik pleit er heel erg voor dat... ik denk ook, zingeving is iets wat je samen doet. En misschien zelfs wel... Zingeving klinkt alsnog als heel erg iets wat je zelf doet. Zelf het leven zingeven. Dat vind ik ook nogal een druk leggen op de mensen. En zeker ook de jongeren die al heel veel prestatiedruk ervaren. Ja. Dus ik zou ook het woord zinvinding... willen noemen. Want ja, vaak is het toch in interactie met andere mensen of met iets dat je voelt, hey, hier word ik geraakt en hier dit doet iets met me. En op die manier ga vooral met elkaar in gesprek. Mooi, we gaan gewoon zinvinding gebruiken vanaf nu. Mooi, ja. Ja. Tot slot gaan we elke nacht ook een afsluiten met een nummer. De gesprekken, een nummer dat aansluit bij het onderwerp. Je hebt een nummer gekozen van Wende Snijders. Wat is mijn plan vandaag, heet die. Waarom heb je dat nummer gekozen? Ja, omdat ik denk dat dit nummer het zoekende en verdwaalde gevoel dat veel jongeren ervaren echt heel invoelbaar maakt voor de luisteraar. Ja, en het nummer heet Wat is mijn plan vandaag? Wat zegt die titel over het nummer? Ja, ik lees erin echt een... Ja, teruggeworpenheid op het individu. Wat is mijn plan vandaag? En met andere woorden, het moet allemaal maar uit jezelf komen. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het heel mooi en goed dat er autonomie en vrijheid is om zelf op onderzoek te gaan en dat antwoorden niet opgelegd worden. Mm-hmm. Maar een totale teruggeworpenheid in bedenk het zelf maar op een maakbare manier. Zonder handvaten en kaders. Nou ja, dat is waar we het ook al eerder in het gesprek over hadden. Misschien wel, wel echt het andere extreme en leeg. Nou, mooi. Voordat we naar het nummer gaan... Nou klinkt het alsof alsof jij alle antwoorden voor jezelf gevonden hebt... en dat andere mensen dat nog moeten vinden. Maar zo is het volgens mij niet, hè? Nou, het tegenovergestelde is waar. Ja. Nee, ik ben echt een zoeker, zelf ook. Maar ik ben wel... Heel dankbaar dat ik, voor mij was dat humanistiek, voor iemand anders kan het iets heel anders zijn, maar wel plekken gevonden heb waar dat er heel erg mag zijn, dat zoeken. En waarin het niet een zwaar zoeken is, maar een mooi zoeken. Dus ik heb vragen genoeg, maar gelukkig ook een omgeving waar dat kan. Mooi, fijn dat die vragen er mogen zijn. Dank je wel, Tanne. Graag gedaan. Laten we gaan... Mooie gesprekken geweest. Ja. Ja, dank je wel. Laten we gaan luisteren naar het nummer van Wende. En dat nummer heet Wat is mijn plan vandaag? Wat is mijn plan vandaag? In dit niemandsland voelt alles vreemd. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Dagen dwaal ik door de stad. Geen heilig doel, geen helder pad. Ik loop langs grachten, hoeren, alcoholisten. Anne Frank en haar toeristen. Rode lichten, Westertoren. En de hoek van de straat waar ik mijn liefde verloor. Alles draait, alles gaat zoals het gaat. Hoe moet ik leven? Waar gaat het heen? Alles draait, alles gaat zoals het gaat. Wat gaat vanzelf? Wat doet iedereen? In dit niemandsland raast iedereen. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Dagen dwaal ik door mijn hoofd. Geen fantasie, geen diep geloof. Ik loop langs vragen, hoop, herinneringen. Laten gaan, opnieuw bezinnen. Vergezichten, open wonden. En op zoek daarna waar ooit de liefde begon. Was Wende Snijders met Wat is mijn plan vandaag? En dat nummer is aangevraagd door Tanne Baas, een van de begeleiders van De Grote Vragen. En zometeen, na het journaal van 4 uur, hebben we nog meer wetenschap voor je. Dan hoor je mijn collega Ruben onder andere in gesprek met 3 verschillende wetenschappers over het leven na de dood. Want hoe gingen mensen vroeger met die vraag om? En we spreken nog met Jurgen van Tevelen, sport- en wetenschapsjournalist. Jurgen houdt ons op de hoogte van de Olympische Spelen, die alweer in haar laatste week zit. Maar wij willen natuurlijk vooral van hem weten, is er nog een beetje wetenschap op de Spelen te vinden? Met andere woorden, hoe zorgen wetenschappers ervoor dat de sporters nog beter en nog sneller kunnen presteren? Dat allemaal zometeen na het journaal van 4 uur. Oh, het journaal komt nu. NPO Radio 1. 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen bijna 150 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen die daar al een paar dagen plaatsvinden. De politie verwacht nog meer arrestaties. Ook zondagmiddag gingen demonstranten in zeker 3 Britse plaatsen op de vuist met de politie. In 2 steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer zegt dat hij er alles aan doet om de extreemrechtse relschoppers voor de rechter te krijgen. In het zuidoosten van de VS is in 3 staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie die maandag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Op meerdere plekken in de wereld is dit weekend stilgestaan bij de dood van Hamas-leider Haniyeh, die begin deze week in Iran werd geliquideerd. Onder meer in Indonesië, Turkije en Marokko gingen mensen de straat op, maar ook in een moskee in Johannesburg werd Haniyeh herdacht. Verder ging in de Australische stad Sydney een groep moslims de straat op om hun ongenoegen te uiten over de oorlog in Gaza en de dood van Haniyeh. De regering van Soedan noemt de omstandigheden in het vluchtelingenkamp Zamzam niet ernstig genoeg om officieel te spreken van hongersnood. Een internationale organisatie die wereldwijd onder voeding bijhoudt, zei deze week dat dat wel zo is. Volgens hen worden de 500.000 inwoners van het kamp in Noord-Soedan ernstig bedreigd door voedseltekorten. En de organisatie van de Olympische Spelen zegt dat de Seine maandag weer schoon genoeg is voor de landenwedstrijd in de triathlon. Door veel regen afgelopen week was de waterkwaliteit weer een stuk slechter geworden. Volgens de wedstrijdleiding zal die tijdens de wedstrijd binnen aanvaardbare grenzen liggen. Het weer, vandaag wat wolken en veel zon. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Dinsdag wordt het nog iets warmer met lokaal mogelijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van deze speciale zomeruitzending van De Nacht van NTR Wetenschap. Helemaal in het teken van de grote vragen. Grote vragen. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Zometeen sluiten we onze show af over een uurtje met een blik op de Olympische Spelen. Iets wat ja, op Radio 1 eigenlijk wel gewoon hoort. Want ook op de Spelen spelen wetenschappers een belangrijke rol. En ik spreek daarom samen met sport- en wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen, die voor ons de hoogtepunten van de sporten en de wetenschap in de gaten houdt. Maar eerst hebben we nog wat anders voorbereid dat wel in het teken staat van ons thema, namelijk de grote vragen deze week. Want hoe gingen de mensen van vroeger eigenlijk om met grote vragen? Ruben ging daarnaar op zoek, dus ik geef het woord aan jou, Ruben. Jij hebt een paar experts aan de lijn, Hanne, volgens mij. Vragen van vroeger. Welkom bij de rubriek Vragen van vroeger. Want in deze week van de grote vragen duiken we elke nacht in een grote vraag die de mensheid nu bezighoudt. Maar er zijn ook kwesties waar we al sinds mensheugenis een antwoord op proberen te vinden. In het gesprek zojuist zocht mijn collega Stijn een antwoord op de vraag: hoe ontstaat leven? Het is een vraag die we eigenlijk alleen maar wetenschappelijk kunnen benaderen, zoals we in het interview met Wilhelm Huck hoorden. En ik kan me voorstellen dat mensen zich in de geschiedenis niet heel druk maakten om waar en hoe het leven precies begon. Waar mensen zich volgens mij een stuk meer druk om maakten, was het einde. Wat gebeurt er als je doodgaat? Houdt het leven op? Of is dat juist het begin van iets nieuws? Met andere woorden, is er leven na de dood? Elke cultuur of religie kent eigenlijk wel een eigen antwoord op deze vraag. En daarom gaan we in vogelvlucht langs de grootste religies van de wereld. En we beginnen dicht bij huis, het christendom, de grootste religie in Europa. We spreken met Thomas Kwartier, hoogleraar religiestudies aan de Radboud Universiteit en een heuse Benedictijnenmonnik in een klooster in Leuven. Thomas, goeienacht. Ja, hallo. De nachten in het klooster daar in Leuven zijn vrij stil, kan ik me voorstellen. Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, een klooster is natuurlijk sowieso een plek van verstilling. Een plek waar je juist de rust wilt maken. Je kunt het bijna een soort grafrust noemen. En daar zit ook een beetje waarheid wel in. Want monniken die proberen te leven elke dag alsof je de volgende dag zou kunnen sterven. Hou de dood dagelijks voor ogen. En na de complete noem je dat, dat is de dagsluiting bij ons, dat is rond een uur of negen, wordt er dus gewoon normaal niet meer gesproken. Dus wat ik nu op dit moment doe, is dus eigenlijk een beetje tegen de regel in. Maar goed, ik probeer het een beetje stil te houden, hè, in dit nachtelijk uur. Maar dat is heel bijzonder, inderdaad. Ja. Echt die doodstilte. Ja, fijn dat je voor ons de regels even durft te breken. Ja. Maar ja, je zegt het zelf al, hou de dood in gedachten. Nou, dat is een mooie, leidt een mooi het onderwerp in. Hè? Is er leven na de dood? Hoe gaat het christendom om met deze vraag? Ja, kijk, in het christendom is dat van meet af aan duidelijk dat er leven na de dood is. En dat heeft vanaf het begin van het christendom ook die voorstellingen die mensen zich daarover hebben gevormd bepaald. Het is dus iets waar je naartoe leeft. Iets waar je zelfs je op voor moet bereiden tijdens het aardse leven. Grofweg gesproken kun je zeggen, zijn er twee ideeën binnen het christendom wat er nou na je dood gebeurt. De eerste voorstelling is dat noem je de verrijzenis. En dat gaat terug op de verrijzenis van Jezus uit de Bijbelse geschriften, de Bijbelse getuigenissen. En dat houdt dus voor ieder mens in dat op het einde der tijden je in je lichaam verrijst. Daarom worden christen van ouds ook begraven en niet gecremeerd. Daarom hadden christelijke kerken ook tot in de jaren 60 zoiets moeite met orgaandonatie, omdat je lijf intact moest blijven. Dat idee dus dat op het einde der tijden, wanneer dat dan ook mogen zijn, dat weten wij niet, dat weet alleen God, dat je dan uit het graf verrijst met je lichaam. Nou, dat is een voorstelling die tegenwoordig veel mensen eerder raar vinden. Hè? Want kijk, wij weten natuurlijk door wetenschappelijke inzichten ook, ja, het menselijk lichaam, het stoffelijk overschot, dat vergaat gewoon. Mensen interpreteren dat tegenwoordig misschien wel meer symbolisch, dat er iets doorgaat. Maar de tweede voorstelling, dat moet ik ook, is dat er een onsterfelijke ziel is. En die twee bestaan parallel aan elkaar. En die tweede, dat betekent dat je ziel, bij wijze van spreken als een duif, zo wordt het soms ook afgebeeld, je lichaam verlaat en naar het hiernamaals vliegt. Die merken we in veel onderzoeken tegenwoordig is nog dichter bij huis voor veel mensen. Je ziet het soms zelfs dat verpleegkundigen van de oude stempel, zeg ik maar even, dat die in een sterfkamer, als iemand is overleden, eventjes het raam openzetten. Dat de ziel eruit kan. Nou, en die gaat dan naar het hiernamaals. Idealiter gaat die naar de hemel, het paradijs, waar je bij God bent. Maar er is ook een voorstelling van de hel. En dat is afhankelijk van hoe je nou tijdens je aardse leven je gedragen hebt. Dus wat je op je kerfstok hebt staan, bepaalt waar je terecht komt. Nou, en iedereen doet natuurlijk daarom ontzettend zijn best. Daarom moet je ook dagelijks die dood voor ogen houden, want dat bereid je daarop voor. In de katholieke traditie, dat is één voorstelling die daar nog bij komt, zit daar tussenin een soort loutering, uitgebeeld door die voorstelling van het vage vuur. Veel mensen kennen dat misschien wel, en je hebt daar hele akelige voorstellingen bij. Maar dat idee dat er na je dood een fase volgt waarin je rekenschap dient te geven van wat je hebt gedaan, en dan vooralsnog het paradijs in kunt gaan. Dus dat is waar iedereen het uiteindelijk voor doet. Hè? Althans, binnen deze religieuze beelden en die religieuze beeldspraken. Ja, mooi. Je zegt dat er toch twee ideeën daarvan naast elkaar leven. Hè? Dus de ene, als ik het goed begrijp, is dat er een onsterfelijke ziel is. En dat je je lichaam achterlaat. En de andere is dat je lichaam intact moet blijven eigenlijk. Dat je lichaam, dat klopt. En dat die op het einde der tijden dus als zodanig dat je met je lichaam opnieuw zult leven. En die twee, weet je, je moet daarbij weten, de ene komt sterker uit de Joodse traditie. En daar is het idee dat lichaam en ziel, dat dus één is. En dat je alleen maar voor kunt stellen dat een mens voortleeft, dat dan je lichaam daarbij een rol speelt. Hè? En die onsterfelijke ziel, dat is meer vanuit de Griekse filosofie ingegeven. De filosofie van Plato, Platonisme enzovoort. Dat is een soort dualisme, noemen we dat. Dus lichaam en ziel zijn dan twee aparte dingen. En het christendom, zoals de meeste religies, is niet zomaar één geheel. Hè? Dus je ziet daar verschillende stromingen van denken, die dan ook tot dat soort uitbeeldingen van wat mensen zich voorstellen bij het hiernamaals kunnen leiden. Hè? En daar kunnen ook best spanningen tussen zitten. Want die twee, die zijn gewoon verschillend van elkaar. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ik bedoel, er is niet één christelijk geloof natuurlijk. Maar wat ik me ook afvroeg, is dat dan door de tijd ook nog heel erg veranderd? Wat we nu geloven en wat er in het verleden werd geloofd binnen die verschillende stromingen? Ja, zeker. Er zijn heel wat kantelpunten natuurlijk in de al meer dan 2000 jaar geschiedenis van het christendom. Ik zal misschien een voorbeeld geven. In de eerste eeuwen was het heel duidelijk dat men er vast van overtuigd was dat ieder mens na de dood naar Christus gaat. Men ging ook ervan uit dat het einde van de tijden helemaal niet zo lang op zich zou laten wachten. Jezus die was net gestorven, men had die ervaring van de verrijzenis. Men dacht, nou, als iemand nou doodgaat, die heeft het al gehaald. Dus er werd eigenlijk weinig gerouwd. Omdat je blij moest zijn voor die overledene die je al bereikt heeft, waar je zelf nog op aan het wachten bent. Hè. En daar kwam toen het christendom ook meer politieke macht begon te krijgen, we spreken dan zo over de vierde eeuw, kwam daar een omslag in. Men ontdekte namelijk dat politieke macht, als je die uit wilt oefenen, nou, een van de middelen hoe je dat kunt doen, en dat deden ook christelijke kerken, is om mensen bang te maken voor wat er na de dood gaat komen. Dat is een machtsinstrument. En vanaf dat moment zie je beelden ontstaan van de strenge rechter op het einde der tijden, die zal je bestraffen voor wat je hier allemaal verkeerd gedaan hebt. En er ontstaat meer het idee van een angst voor de dood, de rechterstoel van God. En die bepaalt eeuwenlang de christelijke beeldvorming. En veel mensen hebben dat beeld ook nog. Oh, het is allemaal streng en maak je borst maar nat en gedraag je nou maar netjes enzovoort. En dat heeft geduurd tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Daar zien we opnieuw een omslag. Daar heeft in veel christelijke kerken echt een vernieuwing plaatsgevonden, een soort herontdekking, wat ook vandaag het klimaat heel sterk bepaalt, dat men opnieuw het positiever ging bekijken. Nee, die voorstelling van het hiernamaals is niet iets om bang voor te zijn, maar juist iets wat je steun en hoop kan geven. Mensen gingen dat ook wat meer symbolisch opvatten allemaal. Zeggen, nou, we kunnen daar niet echt de vinger op krijgen, maar geloof betekent wel dat je er vertrouwen in hebt dat er iets is na de dood. En daar heb je dus in de Bijbel en in andere boeken uit de geschiedenis heb je daar getuigenissen van. Je noemde net ook het Jodendom, dat daar een bepaald idee van komt, dat de lichaam en de ziel verbonden zijn. Dus dat is blijkbaar wat er in het Jodendom geschreven staat over het hiernamaals. Waar ik benieuwd naar ben, uiteindelijk is het christendom is vanuit het Jodendom voortgekomen en daaruit van de islam weer eigenlijk, als we ver teruggaan. Is het idee in de islam, ik weet niet hoeveel jij hierover kunt zeggen, maar lijkt dat idee van het hiernamaals eigenlijk heel erg op dat idee in het christendom? Of verschilt dat van elkaar? Ja, je kunt zeggen dat tussen alle drie religies, als ik dat maar even samen neem, kijk, in de Bijbel zie je dat zijn allemaal, je noemt dat de Abrahamitische religies, allemaal op Abraham, dat was de aartsvader van die drie religies, wat ze allemaal in ene met elkaar delen teruggaan, dat daar wel overeenkomsten zijn. Kijk, als ik bij het begin begin, in het Jodendom heb je niet echt één duidelijke voorstelling. Nog minder dan in het christendom. Maar het is wel zo dat het hiernamaals men lichaam en ziel bij elkaar ziet. Maar dat kan bijvoorbeeld ook betekenen, je bestaat voort in je nageslacht, dus in je kinderen. Maar ook zoiets als de verrijzenis of zo. Je ziet daar wel degelijk parallellen en bij God te zijn na de dood. Bij de islam vind ik het zelf nog spannender die vergelijking te maken tussen die twee. Kijk, want je ziet hetzelfde idee van een hemel en een hel in de islam. Trouwens, onder moslims vandaag misschien ook nog wel prominenter aanwezig in zijn letterlijke betekenis dan onder christenen. En interessant is nu dat tijdens je leven twee engelen die op je linker en rechter schouder zitten, in de gaten houden en precies verslag bijhouden van wat je, hoe je je gedraagt. Wat zijn je goede en je slechte daden? En als je sterft, dan brengen die engelen weer verslag uit aan God die recht zal spreken. Dus dat is een hele letterlijke voorstelling in de islam. Moslims die worden ook begraven. Je hebt in de islam nog een eeuwige grafrust. Betekent een graf kan ook niet worden ontruimd. Natuurlijk niet. Want als je daar wacht op het einde der tijden, dat je dan inderdaad het graf opengaat en je naar de hemel, zo hoop je, gaat, dan kun je niet iemand anders bij wijze van spreken op je hoofd hebben liggen in een heel, heel letterlijke zin. Kijk, en de uitbeelding daarvan in de islam, die is in de Koran heel concreet. En ook in andere bronnen van de islam trouwens. Je moet je voorstellen, de islam, dat is echt een paradijselijke tuin, waar er enorm veel paradijselijk eten, leven in de allergrootste volheid is. En de hel, dat is ook echt een helle vuur waar je in terechtkomt. En dat moet je dus natuurlijk absoluut niet willen. Dus zeer vergelijkbare beelden, zou je kunnen zeggen. Alleen is de voorstelling daarvan in de islam misschien nog wel wat letterlijker beleefd tegenwoordig dan dat in het christendom het geval is. Geldt natuurlijk ook weer niet voor alle moslims, net zoals niet voor alle christenen hetzelfde geldt. Maar de islam is natuurlijk toch ook maatschappelijk nog in een net iets andere positie. Misschien niet net iets minder gemoderniseerd, zeg ik maar eventjes gemakshalve, dan christendom dat op die manier is. Maar ze komen wel voort uit dezelfde wortel. En we hebben ook datzelfde idee. Je gaat naar een paradijs toe. En als je het nou helemaal misdragen hebt, nou, dan loopt het niet goed met je af. Nou, fijn om nog eventjes een beetje de duidelijke overeenkomsten, maar toch ook al wat verschillen. Ja, zeker. Thomas, bedankt voor deze beknopte eigenlijk uitleg, samenvatting van het hiernamaals. Erg bedankt. En ik zou zeggen, ga maar snel weer stil doen, want straks... Ik ga nu weer de luwte hier van de kloosterlijke nacht in. En ik zou je zeggen, het voorbereiden op de dood zal mij nu toch niet de rest van de nacht wakker houden. Nee. Maak je daar vooral geen zorgen over. Ik hoop het ook niet. Wees er niet te veel mee bezig, zou ik zeggen. Geniet ook van het leven. Dankjewel. Ja. Dat was Thomas Kwartier, hoogleraar religiestudies aan de Radboud Universiteit. Vragen van vroeger. En van het christendom gaan we naar de grote religies en overtuigingen in het Verre Oosten. Want daar hanteren ze weer een heel ander idee van het hiernamaals. Aan de lijn hangt Paul van der Velde, hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme, ook aan de Radboud Universiteit. Paul, goeienacht. Ja, goeienacht. Fijn dat jij ook even een bijdrage wilt leveren aan deze vogelvlucht van ideeën van hiernamaals. Want ook in Azië bestaan al duizenden jaren lang opvattingen over het leven na de dood. Jazeker. Kun jij die enigszins samenvatten voor ons? Ja, het is natuurlijk een enorme massa tradities waar je het dan over hebt. Hè? Want Azië is bepaald geen eenheid wat dat betreft. Maar ik zal het enigszins beperken tot hindoeïsme en boeddhisme. Dat zijn twee religies waarbij we hier in het Westen allereerst denken aan reïncarnatie. Een series levens achter elkaar. Het hindoeïsme gaat ervan uit dat je in het leven karma opdoet. Goede daden hebben goede gevolgen voor het volgende leven. Slechte daden hebben slechte gevolgen. Maar iedere handeling die je uitvoert heeft dus wat dat betreft gevolgen. En het wordt blijkbaar ergens bijgehouden. En dat bepaalt dan hoe je volgende leven zich voltrekt. Maar dat leven kan als mens zijn, dat kan als dier zijn, als plant, allerlei mogelijkheden zijn er. Maar hiernaast geloven zowel hindoeïsme als boeddhisme ook in het bestaan van hemelen en hellen en allerlei andere werelden. Dus werelden parallel aan onze wereld. En ook daar zou je geboren kunnen worden door het toedoen van jouw slechte of goede karma. Goed karma zou in een hemel kunnen komen, slecht karma in een hel. Maar geen van die levens duren eeuwig. Hoewel ook daar weer verschillende opvattingen over zijn. Want zowel in hindoeïsme als in boeddhisme kom je ook naast dat geloof in series levens achter elkaar ook bepaalde stromingen tegen die zeggen, nee hoor, er zijn wel degelijk hemelen waar het verblijf eeuwig is. Of zo goed als eeuwig. Dus dat kom je allemaal tegen. In de alleroudste periode van het Indiaanse denken dan moet je denken aan de religie van de Veda. Dan hebben we het over zo'n 4500 jaar terug. Daar geloofde men dat er een voorouderhemel was, waar de overleden voorouders zouden leven met de vergoddelijkte voorouders. En die voorouders die leefden daar te midden van de goden. En nou was het zo dat men die bijzondere wereld ook kon bezoeken via visioenen. Hm. En die visioenen werden opgewekt door het gebruik van een bepaalde drank. De zogeheten Soma-drank, die bij rituelen werd gebruikt. Welke drank dat was, weten we niet. Het was een plantensap. Het zou mogelijk de vliegenzwam kunnen zijn, dus een soort paddo's. Ja. Waardoor je vliegenervaringen kreeg en dus die andere wereld zou kunnen bezoeken. En daar zou je dan de voorouders zien, te midden van de goden. En op een bepaald moment valt die plant weg. En dat is een van de redenen te gaan denken. Ja, maar als je in die andere wereld bij de goden zit, wie kan garanderen dat het leven daar inderdaad eeuwig duurt? Als je daar doodgaat, kom je misschien terug hier. Ja, en word je hier geboren, dan weet je één ding zeker. Ieder wezen dat hier wordt geboren, gaat uiteindelijk dood. En daaruit komt een soort idee voort van die cycli van levens achter elkaar. En dat is dus de basis van het geloof in reïncarnatie. Nou kom je dat reïncarnatiegedachtegoed natuurlijk ook buiten Azië wel tegen. He, onder meer in esoterische kringen hier. Dus esoterie is nog een verzamelterm voor allerlei vormen van spiritueel denken. De New Age-bewegingen hebben daar enigszins mee te maken. Maar ook bewegingen als de Theosofie uit eind 19e eeuw. Die hebben veel inspiratie gevonden in het Aziatisch gedachtegoed. Maar binnen de Theosofie vind je wel het idee dat, hoewel ook daar niet iedereen hetzelfde denkt hoor, dat je bij reïncarnatie alleen maar kunt opklimmen. He, als je eenmaal mens bent, word je een steeds spiritueler mens, alleen maar steeds hoger, steeds beter. Terugval naar een bestaan als dier of zo, dat zou niet kunnen. Nou kan ik absoluut niet zeggen of die mensen gelijk hebben of ongelijk. Want ja, als het er echt om gaat hoe het echt in elkaar zit, ik heb werkelijk geen idee. Nee. Ik weet alleen wat mensen erover denken. Maar het is niet erg Aziatisch om dood zo te denken. Het is in Azië heel gewoon te denken dat je ook als dier kunt terugkomen. Ja, ik heb altijd begrepen dat in het hindoeïsme dat eigenlijk als je goed leeft, dan kom je terug als een beter of een beter wezen. Een betere situatie. En als je het verkeerd doet, dan kom je terug als regenworm, zeg maar. Ja, dat is allemaal karma. Allemaal slecht karma. Ja. Maar ja, je weet nooit. Er zijn ook richtingen in het hindoeïsme die zeggen, ja, maar dat karma wat jij hebt is jouw snelste weg terug naar het goddelijke. Dus misschien heb je door positief karma toch dat bestaan als regenworm te danken, omdat dat in mysterious ways een weg terug is naar het goddelijke. Ja. Want het is zo complex dat we daar nauwelijks schip op hebben als mensen. Dat is een vrij complexe manier om te kijken naar causaliteit. Hè? Hoe dingen achter elkaar, uit elkaar ontstaan. Ja, want het geeft ook houvast aan hoe je moet leven. En dat is een beetje het idee, dacht ik altijd. Ja, altijd. Goede daden, goede gevolgen, slechte daden, slechte gevolgen. Dat je altijd hebt natuurlijk, zijn het de intenties van de daad? Of zijn het de echte resultaten van de daad? Dat heb je ook nog. Hè? In boeddhisme tellen de intenties van de daad. Je gaat naar een familiefeest toe, je neemt de voer, gaat dat en dat doen. Het wordt allemaal heel gezellig. Pakt totaal anders uit. Het wordt één grote vechtpartij. Free fighting in the family. Maar jouw intenties waren om er een heel plezierige dag van te maken. De intenties tellen dan. En niet uiteindelijk resultaat. En je zegt van het gaat continu door, die cyclus. Ja. Maar ik heb ook altijd geleerd dat er toch ook een bepaalde verlichting mogelijk is. Ja, bij hindoeïsme en boeddhisme. Bij allebei. Bij hindoeïsme zegt dan vaak dat het moment dat die Atman versmelt met de universele ziel, het Brahman. Hoewel er ook allerlei verschillende voorstellingen over zijn hoor. Bij wijze van spreken wordt het vergeleken met de druppel die de oceaan ingaat. Maar daarmee is de druppel veranderd, maar de oceaan ook. En de druppel is daarmee ook behouden. En de oceaan ook. In het boeddhisme zegt men, nee, uiteindelijk komt een wezen tot het ultieme inzicht, tot de ultieme ervaring. En dat betekent dat het karma verder uitraast. En het karma wordt dan vergeleken in teksten met de brandstof in een olielamp. En uiteindelijk gaat de vlam van de passies, de passies die in brand staan, zo wordt het gezegd, de zintuigen die in brand staan, die gaan uit omdat het karma, de brandstof, op is. En dat is dan de verlichting. Maar ook daarbij weer zeer veel verschillende voorstellingen. Zeer populair China, Japan, Korea is bijvoorbeeld het pure landgedachtegoed, het zuivere landgedachtegoed. Dat je uiteindelijk wedergeboren wordt in het paradijs, het westelijk paradijs van de Boeddha Amitabha, de Boeddha van het ongemeten licht. En dat is een zeer paradijselijke omgeving. En dan zijn er weer stromingen die zeggen, ja, maar dat is een tussenfase. Anderen zeggen, nee, dat is het ultieme. Daar zou je eigenlijk naartoe moeten. He, een paradijselijke wereld, met prachtige bloemen en bijzondere vogels en ligt een vloertje van turquoise en lapis lazuli en zo. Dat is ook makkelijk in onderhoud. Dat zijn ook voorstellingen. Dus ja, wat dat betreft bepaalt geen eenheid. Want we hebben hiervoor gesproken met Thomas Kwartier. Nou, die vertelde vanuit het christendom en islam. Dat is toch een ander idee. Daar is een hiernamaals. Hè? Dat is meer lineair. Ja. Je eindigt ergens het paradijs. Terwijl hier vertel je eigenlijk de hindoeïsme en boeddhisme geloven in die wedergeboorte. Ja, in cycli. Bestaat dat hiernamaals toch ook in die geloven? Ja, het bestaat wel. Kijk, dat is heel merkwaardig. Maar in hindoeïsme en boeddhisme is altijd belangrijker wat je doet dan wat je strikt genomen gelooft. Dus ik noemde net al die Vedische religie, waarbij dus het geloof bestond in een eeuwige voorouderhemel, wat dan eeuwig zou zijn. Dat geloof blijft bestaan parallel aan het geloof in wedergeboorte. Kan dat naast elkaar bestaan? Ja, bestaat naast elkaar. En dan zou je denken, dat kan niet, of het een of het ander. Ja, toch gebeurt het. Mensen doen het. En dat is in onze ogen is dat inconsequent. Dat je dus enerzijds een zoektocht kunt gaan ondernemen waar die en die persoon uit jouw leven is wedergeboren. En tegelijkertijd ter nagedachtenis van die persoon, als een soort steun in de rug, om de zoveel tijd Shraddha-rituelen houdt, zoals dat hoort, waarbij je dus die gestorven voorouders herdenkt. En hen ook eten aanbiedt, omdat ze dat nodig hebben in de wereld waar ze nu zijn. Ja. En dat komt op ons inconsequent over, maar ja, het doet zich voor. Mensen doen het. Ja. Nou, hartelijk dank, Paul, dat je toch deze twee enorme verhalen die al heel lange tijd bestaan, toch weer samen te vatten. Ontzettend bedankt voor je bijdrage. Ja. En een prettige nacht verder. Dankjewel, hetzelfde. Dat was Paul van der Velde, hoogleraar Hindoeïsme en Boeddhisme van de Radboud Universiteit. Vragen van vroeger. En we sluiten af door even voorbij de grote religies te kijken. En dat doen we met Mieneke Schippers. Zij is emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschappen. En ze schrijft momenteel het boek Eindig of Eeuwig Wereldgeschiedenis van de Ziel. Mieneke, welkom in de uitzending. Ja, Schipper is zonder S aan het eind. Excuses, goed dat je mij corrigeert. Mieneke Schipper. Welkom in de uitzending, goeienacht. Ik heb net met mijn andere gasten besproken hoe de grote religies een antwoord zoeken op die vragen. Is er leven na de dood? En ja, zo ja, hoe ziet dat eruit? Voor jouw boek bestudeer je ook allerlei culturen rond de wereld. Hè? En ik ben eigenlijk benieuwd, wat zijn de beschouwingen van het hiernamaals die jij het meest bijzonder vindt? Ja, er zijn natuurlijk allerlei vormen. Maar er zit ook vaak wel iets gemeenschappelijk in. En de levende ziel die wordt vooral geassocieerd met adem. Hè, een soort levensgeest. En geleidelijk is dan de gedachte ontstaan dat er iets blijft voortbestaan in een hiernamaals, een soort onderwereld. Maar sommigen denken ook dat de doden blijven in onze buurt. Hè, zoals bijvoorbeeld in een gedicht van de Senegalese schrijver Birago Diop. Die zegt, de doden zijn nooit weg. Ze zijn in schaduw die lichter wordt en in schaduw die dichter wordt. De doden zijn niet onder de aarde. Ze zijn in de boom die huivert, in het bos dat kreunt, in het water dat stroomt, in het water dat stilstaat. Ze zijn in het huis, ze zijn in de menigte. De doden zijn nooit dood. Dus ja, dat is ook een opvatting. Ja, dus ik hoor daar het idee dat de doden, dat hun ziel blijft hangen eigenlijk, hè? Bij de levende wereld. Ja, ze blijven altijd bestaan. Maar goed, ook in de Joodse traditie wordt gezegd, omdat de ziel niet materieel is, moet die toch ergens nog altijd zijn. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal verschillende opvattingen. Ja, dus het is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met dat idee van die ziel. Hè? Dat je lichaam verdwijnt, zeker, maar dat je ziel blijft hangen. Zeker, ja. Maar goed, de meeste volken hebben het goede voor met de mensen die doodgaan. En zoals in Papua-Nieuw-Guinea, waar de doden een advies meekrijgt op weg naar het paradijs. En dan wordt in het afscheidsritueel gezegd, ga nu naar een goede, niet naar een kwade plek. Ga naar de weg waar de zon schijnt, niet naar de weg van de regens. Ga daar waar geen muggen zijn en geen steekvliegen, maar wel een overvloed aan varkens en maniok. Dus dan, dat is ook een opvatting van het paradijs. Ik vind het ontzettend mooi gezegd. Je gunt iemand eigenlijk alle fijne dingen op de aarde die hier waren. Ja, en alle dingen die er niet prettig zijn, gun je ze niet. Dus je gunt ze eigenlijk in het hiernamaals net zo'n fijn leven als je hier zou kunnen hebben. Ja. Maar dat is wel een heel ander idee dan je ziet bij bijvoorbeeld de hemel in het christendom. Toch, de hemel is echt het paradijs. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou ja, in het christendom is het hele idee dat die ziel onsterfelijk is. En dat de lichamen ook weer opstaan. Hm. Dat ze weer doorleven in een prachtige plek. Ook in de islam trouwens. Maar waarom zouden wij zoveel afscheid moeten nemen, zo langdurig in heel veel culturen? Want er wordt dan gedacht dat de dode nog een tijdje blijft. Hè? Bijvoorbeeld bij de Indonesische Dayak in Kalimantan. Daar wordt gedacht, je moet eerst een tijdje begraven. Iemand, je wikkelt het lichaam in geklopte boomschors, zoals het helemaal heet. En daarna pas in een definitief graf, dat kan pas na ongeveer 8 maanden of een jaar, als alleen nog maar de botten over zijn. En dat is natuurlijk een het idee dat een delen van de ziel, die blijven gewoon eerst hangen. Hè? Dus de deelzielen die van botten en haren en nagels en zo, die zijn een tijdje verdoofd en een tijdje wankel. Hè? Maar op de dag na die officiële begrafenis, hè, dan gaat het pas zo dat die ziel naar de voorouders mag. Ook al willen die je soms niet meteen hebben, dan heb je ook een soort voorlopige plek als. Is dat een soort vage vuur of is dat toch een ander idee? Ik vind het heel mooi. Je pakt hier een paar culturen over de wereld, ook uit Afrika, waar we het eigenlijk nog niet over hadden gehad. En ook in Azië. En wat ik gewoon merk, ook door de gesprekken met de andere experts, is dat elke cultuur of religie heeft wel een verhaal over wat er gebeurt na de dood. Het is eigenlijk bijna volgens mij geen volk dat niet heeft. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo nodig? Ja, ik denk dat er zijn natuurlijk grote lokale verschillen. Maar je zou kunnen denken dat wanneer je kijkt naar hoe die verschillende opvattingen overal zijn, dat er toch altijd dubbele gevoelens zijn bij de nabestaanden. Want kijk, al dat hiernamaals, dat komt natuurlijk uit de ideeën van de mensen die er nog wel zijn. Die hebben die gemengde gevoelens, die denken, gaat die ziel ons niet lastigvallen, gaat die doden, die moet mooi weggaan, zodat wij er ook geen last van krijgen. En het idee is dan dat de ziel gedesoriënteerd is in een periode van transitie. Dus hoe krijg je haar rustig naar die nieuwe plek, zodat ze niet ontevreden zijn en wij meer ellende krijgen? Dus als ik het zo hoor, is het ook heel erg gedreven door toch een eigen belang. Van wij willen niet die spoken zitten eigenlijk, als je het zo zou verwoorden. Ja, maar je kunt dus bijvoorbeeld ook bij de Australische Aboriginals, kun je terugkeren van de ziel zien als een nieuw begin. Hè? Je kunt dus zo, je blijft eerst een tijdje bij de voorouders en dat is dan heel mooi. Maar op een moment dan moet je daar ook weer weg. En uiteindelijk gaat jouw ziel, of hoe je het noemen wilt, die gaat terug naar de gemeenschap waar de ziel vandaan kwam. Ja, toch ook die wedergeboorte die je ook bij hindoeïsme ziet, en boeddhisme. Ja, maar het is niet echt een wedergeboorte. Het is meer, je daalt, dus wat er dan nog is. Dus laten we zeggen, de mensen daar noemen dat iets als een ei zonder schil. Dat zweeft door de lucht en slaat neer als dauw op de aarde, op de akkers van de gemeenschap waar je vandaan komt. Ja. En daarin reïncarneer je dan in, als een kind... in een van de families van de gemeenschap. Nou, nu hebben we echt alle delen van de wereld wel aangeraakt, denk ik, met Australië erbij. We kunnen het onderwerp mooi afsluiten. Hartelijk dank daarvoor. Nog één vraag voor jou, Mieneke. Wanneer komt je boek uit? Oh, ik ben nog pas... ik ben nog zeker een jaar bezig met dat nieuwe boek over de ziel. Ja. Dus dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Maar het mooie is natuurlijk, het geeft inzicht in alles waar wij moeite mee hebben gehad, altijd als mensheid. Dat is het feit dat er eindigheid is in ons bestaan. Ja, en dat is ook waarom we die verhalen vertellen, toch? Over wat er gebeurt na de dood. Zeker, zeker. Dus dat een hele mooie conclusie, denk ik, om te trekken. Mieneke, hartelijk dank voor je bijdrage. Graag gedaan. Ja, en een hele fijne nacht nog. Dat was Mieneke Schipper, emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschappen. De nacht van NTR Wetenschap. Dat was Lianne Lahavas met Green and Gold. En gold staat natuurlijk voor de gouden medailles. De 6 gouden medailles die we op de Olympische Spelen al gehaald hebben de afgelopen week. Dat is natuurlijk het resultaat van enorme sportprestaties. Maar ook de wetenschap helpt een handje mee. Olympische wetenschap. En daarom zoomen wij deze week elke nacht in op hoe wetenschap en innovatie helpen om de atleten nog een beetje beter te laten presteren. Maar ook hoe innovaties de sporten op de Spelen elke keer weer verrassend houden. En dat doe ik elke ochtend samen met wetenschap- en sportjournalist Jurgen van Tevelen. En onder andere de maker van de Slimmer Presteren podcast. Jurgen volgt voor ons de sportprestaties tijdens de Spelen op de voet. Maar sprak ook met de Olympische wetenschappers achter de sporters. Goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen, Stijn. Leuk dat je aan de lijn hangt deze ochtend. En de komende 5 ochtenden achter elkaar hang je bij ons aan de lijn. Mm-hmm. Ben jij een beetje aan het genieten van de Olympische Spelen deze weken? Ik ben zeker aan het genieten van de Olympische Spelen. Jij ook, neem ik aan. Ja, ik bedoel, natuurlijk. Ik kan er niet omheen, hè? Nee, als ik ben 's nachts aan het werken en overdag kijk ik de Olympische Spelen. Dat is een beetje hoe mijn week ingedeeld is. Ja. Ben jij er ook druk mee of niet? Ik ben er, je ontkomt er eigenlijk niet aan. Hè. Ik krijg appjes van mensen die in Parijs zijn. Ik heb de radio de hele dag aan en af en toe een blik op de tv en de social media. Dus het is duidelijk dat er iets moois gaande is daar. Kijk, mooi zo. In ieder geval wat te doen deze zomer. En wij gaan het vannacht of deze ochtend hebben over innovatie in de zwemsport. Mm-hmm. Maar eerst wil ik toch even met je terugblikken op misschien wel de afgelopen week, maar vooral de sportdag van gisteren. Want het was in ieder geval een tennisfinale heb ik gezien. Ja. En we hebben natuurlijk de wielerwedstrijd gehad bij de vrouwen. En de atletiek, wat viel jou allemaal op? Ja, dat zijn ook de dingen die mij opvielen. Ik nog even de basketballers, 3x3, Amerika van de mat regen. Ongelooflijk. Ik denk de 100 meter sprint is toch bij de atletiek koningsnummer. Ja. En dat het dan zo nipt op elkaar zit, 5000ste van een seconde, dat we gewoon moeten wachten. Maar uiteindelijk dat met een finishfoto het wel duidelijk wordt wie er gewonnen heeft. Ja, dat is ook een stukje innovatie natuurlijk. Ik denk dat zo'n finishfoto? 50 jaar geleden, dan waren er 2 winnaars uitgeroepen of dan had een jury moeten beslissen. Ja, dat was een stuk lastiger geweest, denk ik. Ja. Ja. Dus dat zijn de dingen die me opvielen. Ja, nou nog even klein, je noemt het al, de wielrennen bij de dames. Daar blijf ik met verbazing kijken dat die dames relatief zo weinig hoeven te fietsen of mogen fietsen. Worden een beetje als junioren behandeld. Ja, jammer eigenlijk. Hè? Mag nog wel wat innovatie in doorkomen. Dat snappen ze eigenlijk nog niet zo goed. Want ze fietsen ongeveer de helft van wat de mannen doen, ook het aantal hoogtemeters. En eigenlijk laten data zien van hun vermogens en hun hartslag, dat ze daarmee heel anders koersen. Die vrouwen die vliegen eigenlijk vanaf het begin af aan in. En die mannen, die doen eigenlijk de eerste helft van zo'n wedstrijd, doen ze heel weinig. Het is een beetje een rustige toertocht. Dus ik denk dat het veel leuker wordt als de vrouw of het langer mogen fietsen. Of eigenlijk de mannen misschien wat korter. Want 8 uur door de Parijs geeft mooie beelden, maar is ook wel een beetje saai, vind ik. Ja, we hebben de Tour de France al. En we hebben binnenkort ook weer de Tour de France Femme, die nog van start gaat. Zeker. En in de Olympische Spelen, het wegwielrennen zit volgens mij nu een beetje op. Maar het baanwielrennen komt ook nog, toch? Ja, dat komt inderdaad. Vanavond begint het een beetje los te barsten deze week. Kijk, gaaf. Nou, wij gaan het hebben over iets dat eigenlijk zijn laatste dag inmiddels gehad heeft. Dat zijn namelijk het Olympisch zwemmen. Tenminste, het binnenzwemmen is geweest. We gaan wel alleen nog de marathon of het open water zwemmen in de Seine komt er nog aan. Als we even terugkijken op het zwemtoernooi. Ik kan me herinneren dat Nederland er altijd best wel goed in is. Hoe hebben de Nederlandse zwemmers dit jaar gepresteerd? Ja, als je het zo bekijkt, inderdaad. Het is 2 keer brons. Het is behoorlijk schamel. Ja, is niet zoveel, hè? Nee. Ja, dus ik ben bang dat er zal wel kritiek komen. Van allerlei lieden die menen daar verstand van te hebben. Ja. Ja, het is. We hebben nog Sharon van Rouwendaal, je noemde het al. Dus die, als die nog wat oplevert, dan kan dat het een beetje goed maken. Ja, dat is open water zwemmen. Want ik keek nog even. Tokio was 2 keer zilver in ieder geval. Ja. En dan 1 keer zilver met van Rouwendaal. Maar ja, de hoogtijdagen van Pieter van Hogeband, Inge de Bruin en Ranomi Komoi Jojo, die lijken wel ver achter ons. Ja, de zwemmers zijn het roeibootje ingestapt, zal ik het zo maar noemen. Op die manier, ja, precies. Daar vallen maar de medailles. Het is niet heel gek. Kijk, zwemmen is gewoon een super mondiale sport. Mm-hmm. En Nederland is gewoon een heel klein zwemlandje in vergelijking met Amerika, Australië, China, Frankrijk. Ja, die vijver met zwemmers is gewoon veel groter. Ja. Dus Nederland moet dat een beetje slim proberen bij te houden. En dat proberen ze wel, maar dat is lastig. Nou ja, over slim proberen bij te houden gesproken. Daar heb jij iemand over gesproken ook ter voorbereiding. Want in Eindhoven staat een heel high-tech zwembad waar enorm hard getraind wordt om die zwemtechniek tot in de detail toch te verbeteren, toch? Ja, klopt. Dus de Inner Spartlab, de tongelreep. Mm-hmm. Dat staat dan naast het Pieter van de Hogeband wedstrijd. Dat is ooit eigenlijk, ja, van de Hogeband heeft daar ook wel achterheen gezeten om dat op te richten. En dat is eigenlijk bedoeld inderdaad om te kijken in hoeverre wetenschap, innovatie, Nederland een beetje bij kan trekken bij die grote zwemlanden. Ja. En dat is, als je daar komt, dan denk je, nou, in eerste instantie prima, gewoon zwembad. Mm-hmm. Maar als je beter kijkt, dan zitten er wel allerlei snufjes en vroefjes zijn daar weggestopt of aanwezig. Oké, want wat voor dingen vind je in dat zwembad? Ja, kijk, ze werken veel met krachtsensoren, bijvoorbeeld vanaf het startblok al. Daar begint het om te zien van, wat is de beste manier om te starten, de afzet, hè? Hoe zet je voeten neer, de hoek waarop je afzet. En daarnaast zijn er allerlei camera's, boven water, maar vooral ook onder water, om te zien van, vanaf die start, hoe kom je precies het water in, onder welke hoek, hoe staan je de hoeken van ze van meten eigenlijk dan? Alles wat je kan meten aan een zwem, een zwemslag en het zwemmen en het afzetten. Ja, en dat klopt. Ja, en dat is ook bijvoorbeeld, want dat vergeten we wel eens als je goed kijkt naar het zwemmen, is het natuurlijk een stukje, is inderdaad het de zwemslag. Maar een heel groot stuk is die onderwaterfase, na de start zelf. Ja. En het keerpunt waarbij ze ook weer kijken, daarna is ook weer zo'n onderwaterfase. Dus die verschillende fases, die wil je allemaal monitoren en meten. En dat doe je eigenlijk met videobeelden met name en met krachtsensoren. Ja. En dan hebben ze, hun nieuwe speeltje is dan om echt met een 3D-analyse eigenlijk van de zwemslag te maken. Ja, jij hebt ook gesproken met iemand daar. Dat is Sander Scheven, bewegingswetenschapper bij het Inno Sportlab. Klopt. En hij vertelde ook wat er in dat bad allemaal gemeten kan worden. Laten we daar eens even naar luisteren. Die zwemmer die krijgt lampjes op zijn vingertop. En dan hebben we een aantal camera's aan de zijkant van het bad en 6 camera's op de bodem. En die camera's die kijken dan naar hoe dat lampje door het water beweegt. Dan kun je vanuit de beeldcoördinaten, zeg maar de pixelcoördinaten in die camera's, kun je dat terugrekenen naar waar dat puntje van de vinger zich bevindt in de 3D-wereld, zeg maar. En dan kun je eigenlijk zwemtechniek, slagfrequentie en zwemsnelheid aan elkaar gaan relateren. En dan op die manier kun je dus eigenlijk gaan zoeken naar, hoe ziet de ideale slag eruit? En dit is eigenlijk een manier, dus die 3D-beeld waar je het net over had, een nieuwe speeltje, om echt compleet in kaart te brengen wat nou zo'n zwemmer in dat bad doet, toch? Ja, dat klopt. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Want eigenlijk, als jij natuurlijk videobeelden, dan heb je gewoon een 2D-veld. Ja, dat kan je ook maar één deel zien. En je wil eigenlijk in alle richtingen dat goed kunnen volgen. En het is, zwemmen is gewoon een lastig medium om doorheen te bewegen als mens. Daar lijkt de mens toch niet voor gemaakt, behalve sommige echt hele snelle zwemmers of de man van Atlantis of zo. Maar kijk, het beweegt ook mee, dus je kunt je maar heel moeilijk tegen afzetten. En wat eigenlijk het Ze weten het gewoon eigenlijk nog niet zo goed wat nou een efficiënte zwemslag is. Dus dat, ja, meten eigenlijk is gek, joh, in dat dit ze, geval. Ja, ja, gek dat ze dat gewoon nog niet zo goed weten eigenlijk. Je zou ja, toch zeggen het is dat... Het is ingewikkeld eigenlijk. Die stromingen die plaatsvinden in dat water. Ik kan me herinneren bij de boskrauwel bijvoorbeeld. Zijn ze heel erg bezig geweest, ook met de TU Delft, om te kijken van... Ja, wat doe je eigenlijk met je vingers? Hè? Hou je daar een opening tussen, ja of nee? En wat gebeurt daar precies met de waterstromen om zo'n hand heen? En dan, ja, dan komen er uitkomsten van... Ja, je moet die vingers iets van elkaar houden, maar weer niet te veel. Want dan, ja, dan krijg je weer extra waterweerstand. En het is gewoon een echt complexe beweging uiteindelijk. Ja, ongelooflijk. En ja, we hebben Sander ook gesproken over wat hun doel dan is. Hè, met deze, al die data, wat kun je daar nou mee? En Sander die vertelde, ja, het zit hem vooral dus echt in de manier waarop er ook getraind wordt. Laten we eens luisteren. Als je bij een sport als wielrennen bijvoorbeeld kijkt, daar weten ze precies hoeveel water in de training getrapt wordt en in een wedstrijd. En kunnen ze dat eigenlijk ook gebruiken om een optimaal trainingsprogramma voor te schrijven. En bij ons is dat een trainer die bedenkt wel een programma. En daar zit natuurlijk een gedachte en een theorie achter. Alleen de werkelijke uitvoer en de echte tijden. Er wordt soms wel eens een tijd in de training geklokt, maar ze weten echt niet van ieder baantje hoe hard er gezwommen is en in welke slag dat ze gezwommen hebben. En wij denken dat er veel te winnen valt door nog specifieker voor jouw wedstrijdnummer te trainen. Zowel het type slag dat je zwemt, maar ook het tempo waarop dat je zwemt. Alleen dat is nu heel lastig om inzichtelijk te maken wat iemand in een jaar gedaan heeft. En we zijn nou dus bijvoorbeeld bezig om daar sensoriek voor te ontwikkelen, waarmee dat we eigenlijk precies bij kunnen gaan houden wat mensen doen. Wat ze op ieder baantje zwemmen, met welke frequentie dat ze zwemmen, welke slag dat ze zwemmen, zodat we eigenlijk kunnen gaan voorspellen welke trainingsprikkel heeft welk resultaat voor een specifieke zwemmer. Ja, als ik het zo hoor, Jurgen, dan is dit de manier waarop wij bij de volgende Spelen in Los Angeles van 2 bronzen medailles naar 4 gouden medailles gaan, nou, of niet? Ja, wie weet. We zullen het zien, maar ja, dit is denk ik wel een hele goede insteek. Want ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om allerlei individuen die op een bepaalde manier... je ziet het eigenlijk als je gewoon zo'n 100 meter finale of andere zwemnummers ziet. Dan kijk je niet, mensen denken, ja, ze zien er wel uitzonderlijk uit, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde natuurlijk. Nee. Hè? De ene is toch wat langer en gespierder dan de andere en ze gaan uiteindelijk even snel. Nou, sterker nog, ik zie soms mensen in dat bad zo'n beetje vliegen als het ware. Maar dat zijn dan niet altijd degene met de meeste spieren of zo, of degene die er het vist uitzien. Nee, want dat geeft misschien weer meer waterweerstand en zo. Dus we weten dat grote voeten, dat is in ieder geval handig. Maar voor de rest blijft het een beetje gissen van hoe snel iemand is. En dat heeft ook te maken met eigenlijk de belastbaarheid van iemand in de training. Hè. Hoeveel training kan hij of zij aan? En hoe reageert het lichaam erop? Hoeveel herstel is er nodig? En daar doelt Sander een beetje op. Dat nu iedereen een beetje hetzelfde trainingsprogramma voorgeschoteld krijgt. Maar dat je natuurlijk veel beter op maat moet gaan kijken van wat de beste prikkel uiteindelijk voor iedereen is. Het is nu eigenlijk een beetje natte vingerwerk als ik het zo hoor. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er best wel wat bijgehouden wordt, maar niet in de mate waarin dat bijvoorbeeld met andere sporten kan. Hè. Kijk, wielrennen heeft het voordeel van die vermogensmeter. Ja. Waardoor uiteindelijk, dat is toch wel een plus daarbij, een hartslagmeter bijvoorbeeld, die we al langer kennen. Dat je toch een beeld kan krijgen van hoe zwaar een training voor een sporter is. En een coach eventueel kan ingrijpen en zeggen, je moet maar eens even wat rust nemen. Want daaromheen speelt ook wel, dat wordt ook wel steeds duidelijker van, dat privésores of slecht slapen, slechte nacht, die hebben allemaal invloed daarop. En die moet je eigenlijk meenemen in een, als je voor een optimale trainingsprogramma gaat. Je en moet ook eigenlijk, voor zwemmers. Ja, maar dat houdt niet op, Jurgen. Monitoren, dat kan natuurlijk in de tongenreep prima. Ja. Maar misschien moeten ze ook met wat extra sensoren gaan werken op het lichaam. Om echt te kijken van Wat vindt er precies plaats op dat lichaam? Maar, en verschilt dat tussen de verschillende zwemmers? Ja, maar ja. Jurgen, tegelijkertijd denk ik, het houdt niet op. Op een gegeven moment moet je alles aan het meten. Ja. En dan weet je nog steeds niet alles. Zijn die sporters hier überhaupt wel blij mee? Je hoort dubbele verhalen. Hè. Zolang het er niet te veel in de weg zit, dat is het belangrijkste. Ze moeten er geen last van hebben tijdens het zwemmen bijvoorbeeld. Ja, of tijdens het sporten zelf. En dat maakt het al lastig, want ga je dingen op een lichaam plakken. Ja, dat vinden ze niet leuk. Dat verstoort natuurlijk. Mm-hmm. Plus, je wil niet een boodschap dat je gezwommen hebt en dan na een kwartier nog met je coach dat hij aan het uitleggen is. Kijk, hier gebeurde dit met dit signaal en dat signaal ging omhoog en omlaag. Dus dat betekent dit. Ja, dat je moet dus een hele korte boodschap eruit kunnen halen en de feedback kunnen goed geven vertalen. Waar ook de sporter iets aan heeft eigenlijk. Ja, precies. Ja. Hey, dat is denk ik, nu is het stadium veel van data verzamelen, ontzettend veel. AI is natuurlijk in opkomst. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk meer dat data ze op die manier nu aan het kijken zijn van welke analyse levert snel iets op waar de zwemmer of de atleet iets mee kan en ook de coach. Ja, en zo'n Inno Sportlab, die zo'n high-tech zwembad hebben, is dat nou iets bijzonders? Is dat uniek? Of hebben andere landen dat ook? Dit is toch wel echt uniek aan Nederland. Ja, dat is een bewuste keuze geweest van om een beetje concurrentie te hebben met die landen waar ze toch gewoon denken van we hebben zoveel zwemmers. Er komt altijd wel iemand bovendrijven letterlijk die het goed doet. Maar ze zijn wel op zich heel open voor los van journalisten en media. Er komen regelmatig buitenlandse zwemmers en coaches langs om toch een kijkje te nemen. Ja. Alleen, zij doen dit dag in, dag uit. En verzamelen daarmee heel veel data bij de Nederlandse zwemmers. Ja, dat gaat hem niet lukken in ieder geval in het buitenland op die manier. Nee, precies. Nou, laten we nog heel even vooruitblikken op wat er nog te wachten staat in de komende week. Zoals we net al zeiden, het open waterzwemmer staat nog te wachten wat zwemmen betreft in de Seine. Over het water in de Seine kun je ook nog genoeg wetenschappelijke zaken bespreken. Maar laten we het even bij de sport houden. Maken we een beetje kans? Sheriff Rouwendaal heeft natuurlijk in Rio de 10 kilometer zwemmen gaat het dan om goud gehaald. Ja. En in Tokio zilver. Dus daar liggen zeker kansen. En het is misschien wel nodig, ik hoop niet dat er heel veel druk op er komt, om toch het zwemtoernooi nog even goed te maken. Of in ieder geval wat bij te stellen, de negatieve resultaten nu die er nu zijn. Ja, precies. En zij is ook langs geweest in het Inno Sportlab. Dit is wat Sander over haar vertelt. Is natuurlijk interessant om Sharon als een soort vergelijkingsmateriaal te hebben. Omdat zij gewoon fysiologisch gezien echt wel een hele bijzondere atlete is. Dus zij heeft wel een aantal van die testen meegedaan. Eigenlijk ook als referentie of om te zien waar is zij nou zo bijzonder in. En Sharon die had een goede VO2 max. Maar vooral kon zij heel lang op die VO2 max zwemmen. Dus die kan gewoon een extreem hoge inspanning kan ze heel erg lang volhouden. En er zijn natuurlijk grote verschillen tussen lange afstandszwemmers en sprinters. Maar daar viel zij wel echt bijzonder in op. En dat is niet gek dat je dan zulke goede prestaties in het open water zwemmen kunt halen. Ja, het open water zwemmen is dus een hele andere tak van sport. Maar niet minder interessant om te meten. Wanneer gaat Sharon zwemmen? Komende donderdag. Okay. Nou, dan spreken we je daar dan misschien nog wel even over. Ja. Tot slot, om even af te sluiten, heel kort. Waar moeten we vandaag op gaan letten? Nou, ik las dat de triathlon doorgaat. En die gemengde estafette vind ik wel interessant. Dan heb je gewoon vier atleten achter elkaar. Twee mannen, twee vrouwen. Mm-hmm. Die een stukje zwemmen, 750 meter zwemmen. En dan 20 kilometer fietsen, 5 hardlopen. Mm-hmm. In estafette vorm, midden in Parijs. Dat lijkt mij wel, vind ik wel mooi. En ik vind dat, die gemengde estafette vind ik wel interessant. Die nu bij het zwemmen, ook de atletiek die we zien, steeds vaker zien. Ja, want de atletiek is eigenlijk pas net van start gegaan. Dus daar is nog een hoop over te doen. Daar gaan we ook nog een hoop medailles hopelijk winnen. Maar daar gaan wij het vrijdag over hebben volgens mij, toch? Oké, dat is goed. Dus en er komen nog een heleboel dingen voorbij. Ik wil jou bij deze heel erg bedanken voor jouw belletje deze ochtend, Jurgen. Heel veel succes vandaag weer met het volgen van de sporten. En dan spreken we jou morgen. Oké, tot morgen dan. Doeg. Hoi. Dat was Jurgen van Tevelen, sport- en wetenschapsjournalist en maker van de Slimmer Presteren podcast. En daarmee zijn we aan het einde van deze eerste zomeraflevering van de Nacht van NTR Wetenschap. Met elke nacht een grote vraag. Vannacht stond het ontstaan van leven centraal. Morgen hoor je mijn collega Ruben met Maaike Bartels over de vraag: wat is de sleutel tot geluk? Alle gesprekken uit de nacht kun je natuurlijk ook terugluisteren. Zoek daarvoor onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht van. Zometeen hier op NPO Radio 1. Zoals altijd het programma Vroeg met Hajar Yaghkoubi. Hajar, even kijken. Wat heb jij op de planning staan? Goedemorgen. Wij gaan het hebben over dat het precies 25 jaar geleden is dat Mohammed VI, de koning van Marokko, de troon besteeg. Dus we blikken erop terug. En wie heb je daarvoor te gast? Nasreddin Taibi, politicoloog. Dus als je dat wil horen, blijf dan vooral luisteren, zou ik zeggen. Super. En wil je daarover meepraten of vragen stellen over het onderwerp, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. En ja, tot morgen. We zijn er gewoon morgen weer. De hele week lang hoor je NTR Wetenschap hier op NPO Radio 1. Nu eerst het journaal.